belangrijke rol voor de PVV willen. En boerenorganisaties hebben verheugd gereageerd op het nieuwe coalitieakkoord. Volgens LTO klinkt uit de plannen een goed perspectief en waardering voor de sector. Ook Agractie is zeer tevreden. Volgens die organisatie kunnen boeren weer gaan opbouwen in plaats van afbreken. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt vandaag met buien. Vooral in de middag valt er veel regen en is er ook kans op onweer. Het wordt vandaag 16 tot 25 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. 230 kilometer file staat er nog. De daling zet dus gestaag door. Op de A4 richting Amsterdam heb je nog een kwartiertje extra nodig tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Eerder vanochtend stond het daar helemaal stil vanwege een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 West via de Koentunnel. Tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer heb je een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Breda-Noord is de weg nog afgesloten. Omrijden doe je via de zuidkant van Breda over de A58 en de A27. Ze zijn daar bezig met bergen na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En we gaan heel snel naar Den Haag, want daar is de presentatie van het regeerakkoord. Wilco. Voor 1-op-1 interviews en nadere toelichting op het akkoord. En dan zou ik nu graag de heer Wilders van de Partij voor de Vrijheid willen uitnodigen voor een eerste toelichting. Dankjewel. Dames en heren, we schrijven geschiedenis vandaag. Dat doen we met elkaar als vier partijen. Een samenwerking waar ik me zeer op verheug. Maar ook de PVV, mijn eigen partij, komt in het kabinet, in het centrum van de macht. En wij zijn daar enorm trots op. We worden in één keer van de grootste oppositiepartij de grootste regeringspartij. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. En ik denk dat voor iedereen die het akkoord van ons alle vier leest, dat die kan zien dat er heel veel gaat veranderen in Nederland. Het strengste asielbeleid ooit, zoals in het stuk van ons staat opgeschreven. Er komt een asielcrisiswet. We trekken de spreidingswet in. Er komen grenscontroles, mobiel en anderszins. Er komt een verbod op voorrang van sociale huurwoningen voor statushouders vanwege het feit dat ze statushouder zijn. We gaan knokken voor een opt-out op asiel in de Europese Unie. We schaffen de asielvergunningen voor onbepaalde tijd af. Ik zei het al, het strengste asielbeleid ooit. Maar er zit veel meer in dan alleen asiel. Nederlanders, miljoenen Nederlanders zullen blij worden van dit akkoord van onze vier partijen. Het eigen risico van de zorg daalt van €385 per jaar naar €165 per jaar. Er zitten een paar miljard lastenverlichting in voor de hardwerkende Nederlander. Een lagere energiebelasting, de brandstofaccijnzen zullen ook volgend jaar in 2025 lager zijn. En we investeren €600 miljoen in de ouderenzorg. Er komt geen verplichte warmtepomp meer. Er worden fors geïnvesteerd in de woningmarkt. Er komt weer lucht voor onze boeren en onze vissers. Er wordt ook bezuinigd, ook pijnlijke bezuinigingen. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar ook bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Er komen nieuwe kerncentrales. En waar het kan, mogen mensen weer 130 kilometer per uur door het land rijden. Er komt een hardere aanpak van terreur, waaronder straatterreur. En we werken aan het uitzetten van criminele vluchtelingen. Ik zei het al, Nederland wordt veiliger en de zon gaat weer schijnen. En ik zou in het bijzonder nu ook VVD, BBB en NSC, Dylan, Caroline en Pieter van harte willen bedanken voor de samenwerking. We moeten niet alleen in Nederland investeren, maar we moeten ook in elkaar en in deze politieke samenwerking investeren. En mijn partij en ik zelf zijn daar zeer toe bereid en trots op om ondanks onze verschillen met elkaar samen te werken. Ik denk dat ik al vrij snel kan afronden. Het is ook niet de bedoeling dat we hier een uur staan praten. Maar een nieuwe wind gaat waaien door dit land. We kunnen weer, dat is ook het motto, als u het akkoord leest, dan is het motto wat we met z'n vieren hebben verzonnen: hoop, lef en trots. Het motto van onze politieke samenwerking. Dus we kunnen weer trots zijn op dit land, op dit prachtige Nederland. En ik zou ook Nederland en in ieder geval alle Nederlanders, maar zeker ook die 2,5 miljoen stemmers op de PVV, ontzettend willen bedanken voor het vertrouwen. Maar we staan hier niet alleen maar voor onze eigen kiezers. We staan hier voor alle inwoners van Nederland. En ik bedank die Nederlanders voor het vertrouwen, die inwoners van ons land. Wij zullen met ons vieren alles doen, het staat ook in het akkoord, om jullie vertrouwen waar te maken. Want we houden van ons land. We houden van jullie en van onze inwoners. We zullen keihard voor Nederland en al zijn inwoners gaan werken. En ik beloof Nederland, Nederland wordt weer van ons. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Dan nodig ik nu graag mevrouw Jessogus uit van de VVD voor een toelichting. Dank u wel. Op 22 november heeft de kiezer een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een centrumrechtse koers. En wij als VVD nemen de verantwoordelijkheid, zoals beloofd, om dit waar te maken. Wij nemen de verantwoordelijkheid, zoals altijd, voor een stabiel, veilig en sterk Nederland. Want wij geven om ons land. Ik wil graag eerst, net als Geert, de collega's bedanken. Want we hebben nogal een pad afgelegd met elkaar. Maar we staan hier toch. Ik denk dat we op veel momenten dachten dat het niet zou lukken en het is gelukt. En we hebben vele verschillen kunnen overbruggen. En ik denk dat dat belangrijk is. Want er is heel veel gaande in de wereld. En dat vraagt om een stabiel Nederland met een stabiel landsbestuur. Een stabiel landsbestuur dat ons land veilig houdt en onze vrijheden en onze manier van leven verdedigt en beschermt. In ons land en elders op de wereld. En mensen vragen terecht aandacht voor de zorgen en de problemen die zij elke dag ervaren en meemaken. En ze hebben ook zorgen over de politiek. En wij zien deze zorgen. En we pakken ze ook op. De veiligheid in ons land en van Nederland in de wereld is een prioriteit. En wat mij betreft een topprioriteit van dit kabinet. We investeren fors in defensie. We zorgen dat we de NAVO-norm halen. We investeren in de veiligheidsketen. We blijven Oekraïne steunen in de strijd tegen Poetin. Ondertussen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat minder mensen ons land binnenkomen. Forse maatregelen om grip te krijgen op de asielmigratie. Om ook voor te kunnen zorgen dat ons land vrij en veilig blijft. En dat we onze vrijheden en onze verworvenheden beschermen. We verlichten de lasten voor middeninkomens. En we zorgen ervoor dat werkenden straks voor de kinderopvang, dat het bijna gratis is voor hen. Oh, ik word ondertussen gebeld, dat is niet zo handig. Ja, dat is zeker de vraag. We zorgen dus dat de middeninkomens lastenverlichting ervaren en dat de mensen die heel hard werken in ons land of heel hard hebben gewerkt een fijn en betaalbaar leven kunnen hebben. We zijn ook onze ondernemers niet vergeten. Zorg ervoor dat zij weer lucht ervaren, zuurstof. En dat ze kunnen doen wat ze het liefst willen doen. Dat is ondernemen. We maken wonen weer betaalbaar. Voor zowel mensen die in een huurhuis wonen als in een koopwoning. En we gaan bouwen en blijven bouwen voor sociale huur en voor koopwoningen. We gaan ook door met het nemen van zinnige klimaatmaatregelen. Om aan de ene kant ervoor te zorgen dat we ons land en de planeet op een goede manier doorgeven aan de generaties na ons. En om ervoor te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van onze energietoelevering van regimes waar we helemaal niet van afhankelijk willen zijn. En het is eigenlijk nu aan ons om die maatregelen ook echt op te pakken en aan de slag te gaan. Om ervoor te zorgen dat we met een stabiel landsbestuur, een stabiel kabinet, Nederland veilig gaan houden in een hele, hele onrustige wereld. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Ja, dan zou ik nu graag het woord willen geven aan de partijleider van Nieuw Sociaal Contract, de heer Omtzigt. Dames en heren, het is een bijzondere dag vandaag, omdat we met vier best wel verschillende partijen een nieuw extraparlementair kabinet gaan vormen. Het extra parlementair kabinet zal bestaan uit experts. En dat is hard nodig, want Nederland staat voor een aantal zeer grote opgaven. En de Nederlandse kiezer heeft een duidelijk signaal afgegeven welke opgaven die opgelost wil hebben. Het is belangrijk dat we werken aan bestaanszekerheid. Dat is niet een abstract woordje in de grondwet. Dat is of je elke dag kunt rondkomen, of je je boodschappen kunt betalen. Dat betekent dat we de energiebelasting een stukje verlagen. De accijnzen niet verhogen, want ze zouden met meer dan 20 cent omhoog gaan. Het betekent dat we ervoor zorgen dat er extra geld beschikbaar is voor die gezinnen die het ontzettend moeilijk hebben. Zoals u weet zijn er zelfs gezinnen die onder het bijstandsniveau leven door rare dingen in onze toeslagen en belastingen. Daar staan wij voor die mensen. Maar bestaanszekerheid is niet alleen je inkomen. Bestaanszekerheid betekent ook dat er voldoende woningen zijn. Er zit een enorme bouwimpuls van 7,5 miljard euro in het regeerakkoord. En die is keihard nodig. Want je leven staat stil als je geen woning kunt vinden. Het zal een taak van dit komende kabinet zijn om het woningtekort fors terug te dringen. Zodat er ruimte is voor mensen om hun leven te leiden zoals ze willen en een huur- of koopwoning te vinden. Dat betekent ook dat we werken aan meer vaste contracten. Nederland is kampioen flexcontracten. Dat levert heel veel onzekerheid en bestaansonzekerheid op. Daar willen we maatregelen tegen nemen. En we gaan ook werken aan goed bestuur. Want er zijn best wat dingen misgegaan de afgelopen jaren. Dat betekent dat er een omvangrijk pakket ligt aan hervormingen van de staat. Zo gaan we het kiesstelsel hervormen naar een regionale kiesstelsel. Zodat mensen hun volksvertegenwoordigers beter weten te vinden wanneer ze problemen hebben. We gaan een constitutioneel hof instellen, tenminste de eerste ronde daarvan, want het duurt twee periodes van een kabinet. Dat betekent dat de wetten getoetst kunnen worden aan de belangrijkste wet die ons land heeft, de grondwet. Omdat je grondrechten dan eindelijk geborgd zijn. En u heeft gezien wat er gebeurt wanneer je grondrechten niet geborgd zijn bij het toeslagenschandaal of in Groningen. We gaan ook een aantal andere dingen doen. We gaan de bescherming van klokkenluiders verbeteren. We gaan de Raad van State eindelijk splitsen. U weet wel, dat adviesorgaan dat ook een rechtbank is sinds de 16e eeuw. En we gaan er ook voor zorgen dat inspecties echt onafhankelijk worden. Klinkt abstract voor u? Nou, de inspectie waarschuwde voor Groningen. Maar de regering hoefde geen actie te ondernemen. Wanneer ze onafhankelijker zijn, kunnen ze dan naar buiten, om een voorbeeld te geven. En duidelijk maken wat er mis is en ingrijpen. We gaan ook werken aan grip op migratie. Dat was een grote wens van de kiezer. De grootste groep migranten zijn arbeidsmigranten. Daar voeren we een nieuwe wet voor in, zodat de misstanden die we op dit moment hebben met allerlei uitzendconstructies, dat die keihard aangepakt gaan worden. Dat is ook goed voor die mensen overigens, want ze worden ook soms uitgebuit. We gaan ervoor zorgen dat er grip komt op studentenmigratie. Er zijn bijna 40% van de instroom van studenten in het academisch onderwijs komt uit het buitenland. Er is niks mis met een aantal buitenlandse studenten. Maar dit is overdreven wat we in Nederland doen. En we gaan ervoor zorgen dat er grip komt op asielmigratie. Zoals mijn collega's net hebben toegelicht. Dat is om ruimte te houden voor mensen die echt asiel nodig hebben. Die bescherming nodig hebben. Daar staan wij voor open. Het is een bijzondere periode, een onrustige periode. Een onrustige periode in Nederland en een onrustige periode in de wereld. En de conflicten in de wereld komen op dit moment in Nederland binnen. Met dit ambitieuze akkoord, wat straks nog uitgewerkt zal worden in een regeerprogramma, want het is heel veel korter dan regeerakkoorden, 25 kantjes die een best groot lettertype hebben. Als u dat vergelijkt met het vorige regeerakkoord, was dat 3 of 4 keer zo lang. Moet de regering laten uitwerken hoe ze daarmee omgaan met zorg, met onderwijs, met klimaatbeleid en met andere dingen. Wij hopen dat we Nederland hiermee samen een stap verder zullen helpen. En u zult een iets grotere verscheidenheid zien met deze 4 partijen dan u normaal in een coalitie gewend bent. En u lacht al, maar we zijn 4 verschillende partijen en dat zullen we blijven. En ik denk ook dat het een les is uit het verleden, omdat onze achterbannen ons soms voor verschillende redenen gekozen hebben. Die zullen herkenbaar blijven door het feit dat wij zelf in de Kamer blijven. En dat is belangrijk voor de politiek. Het is belangrijk dat het niet dat het duidelijk is dat wanneer je een bepaalde partij kiest, er ook iets ander beleid komt. En dat zal het geval zijn met het komende kabinet. Dank u wel. Hartelijk bedankt, meneer Omtzigt. Ja, dan tot slot graag het woord aan de politiek leider van de Boer-Burgerbeweging, mevrouw Van der Plas. Dank u. Dank u wel. Ja, ik wiebelde een beetje, want ik heb geen seconde geslapen vannacht. Zoveel adrenaline zit in mijn lichaam nog steeds. En die adrenaline komt omdat ik hartstikke blij ben dat we het hebben gered deze maanden. Met deze drie fantastische nieuwe bondgenoten. BB-bondgenoten zou ik bijna willen zeggen. Dus ik ben daar gewoon hartstikke blij mee. Ik ben ontzettend trots op wat we in dit hoofdlijnenakkoord hebben kunnen zetten met z'n allen. Want zoals Pieter het net al aangaf, het zijn vier heel verschillende partijen en toch hebben we elkaar gevonden. En dat vind ik een goede basis om zometeen met elkaar verder te gaan. We hebben veel met elkaar meegemaakt. En dus het fundament is goed. Het fundament hebben we de afgelopen maanden hebben we dat kunnen leggen. Veel mensen hebben gezegd, het duurt allemaal zo lang. Nou, het heeft geen 300 dagen geduurd, dus dat scheelt alweer. Maar het ging uiteindelijk om het resultaat. En het resultaat mag er echt zijn. En de inzet van BBB is geweest niet alleen de landbouw, natuurlijk. Maar ook heel veel andere inzet. Op de ouderenzorg. Fleur Agema en Mona Keijzer hadden een mooi plan gemaakt. We hebben ervoor gezorgd dat er 600 miljoen komt voor de ouderenzorg. De accijns op de brandstof gaat volgend jaar niet omhoog. De rode diesel keert terug. De rode diesel voor landbouw en voor de loonwerkers. Die krijgen daarmee 28 cent per liter diesel. Krijgen ze gewoon eigenlijk gewoon terug. In 2013 is het afgenomen als een bezuinigingsmaatregel. Het had niks te maken met milieu, niks te maken met omgeving. Het was een bezuinigingsmaatregel. En zoals u weet, onze hardwerkende boeren en tuinders werken op het land en die hebben die diesel gewoon nodig. En wij zijn heel erg trots op dat wij dat hebben kunnen regelen. Ik heb meerdere moties hier ingediend de afgelopen jaren. En het kan niet, mag niet, het kabinet zei de hele tijd, het kan niet en het mag niet. Het kan dus wel. Dames en heren, wat we verder hebben bereikt als BBB... ik zal een kleine opsomming geven waar wij hartstikke blij mee zijn. Ja, dat ga ik wel doen. Ja, nee hoor, dat valt reuze mee. Wat wij ook hebben kunnen bereiken, financieel, is geen extra btw-verhoging op de campings. Geen extra btw-verhoging op de bioscopen en de dagrecreatie. Lastenverlichting voor de ondernemers en op arbeid. Een forse lastenverlichting voor de burgers. Asiel, de acute noodsituatie, asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken. De invoering van een asielcrisiswet, intrekken van de spreidingswet. En zoals collega Geert Wilders net aangaf, geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing van woningen, alleen maar omdat ze statushouder zijn. Heel veel Nederlanders ervaren dat oneerlijk. Heel veel kinderen leven bij hun ouders op de zolder. Vanmorgen net nog op de radio, een vrouw van een zoon van 28. Er leven zelfs mensen in een caravan of in een auto, kunnen geen woning vinden. De maximum snelheid naar 130 km per uur. Ik hoorde iemand zeggen, nou, hebben ze daar nou 6 maanden over gehad? Nee, daar hebben we het niet 6 maanden over gehad. Maar we hebben het wel geregeld. De regio's, heel belangrijk voor BBB, krijgen prioriteit bij de aanleg van openbaar vervoervoorzieningen. De bereikbaarheid van het landelijke gebied wordt verbeterd door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken. Beter openbaar vervoer op het platteland. Bij treinverbindingen gaan we niet alleen meer kijken of je snel in Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Amsterdam kan komen. Want de mensen die in het zuiden wonen of in het oosten wonen, die zijn liever wat sneller in Duitsland of liever iets sneller in België. En die zijn, dat is hun eigen regio. Daar gaan we ook naar kijken. Op het gebied van de land- en tuinbouw en de visserij. Hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd. En dat is hard nodig, want we hebben een probleem met voedselzekerheid in de wereld. De boeren hoeven niet de wereld te voeden in Nederland. Maar de boeren in Nederland kunnen wel helpen de wereld te voeden. Wij moeten ervoor zorgen dat we genoeg boeren houden. We gaan de mestcrisis aanpakken. We gaan geen nationale koppen op Europees beleid zetten en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt. We gaan niet meer sturen op gedwongen krimp van de veestapel. En er komt geen gedwongen onteigening. De bufferstroken worden verkleind. Het zal maar te technisch worden. Maar een hele belangrijke, die ik nog wil noemen... en waar ik ook mee wil afsluiten, dat zijn de vissers. In 2003 is de naam visserij uit de naam van LNV gehaald. En de V werd voedselkwaliteit. En dit heeft heel erg veel vissers pijn gedaan. En vissers kwamen onder het kopje natuur te vallen. En dat was het begin van het negeren van onze vissers. En wij als BBB hebben ervoor gezorgd dat de naam visserij na 21 jaar weer terugkomt in de naam van het ministerie, wat gaat heten het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. En vanmorgen, toen ik nog vol adrenaline aan de koffie zat, kreeg ik een mailtje van een visser op de Waddenzee. En die had het gelezen dat de naam visserij terugkomt. En die mailde mij dat hij met tranen in zijn ogen op zijn kotter zat. Op de mooie Waddenzee. En dan heb je alleen nog maar de vee van voedselkwaliteit veranderd in visserij. Zo diep zit het bij mensen. En wij gaan ons uiterste best doen met deze drie toppers, zou ik bijna willen zeggen. We gaan het met z'n vieren gaan we het redden. En ik wil jullie ook heel erg bedanken voor alle goede gesprekken die we hebben gehad. Ik heb jullie allemaal door en door leren kennen. En dat is heel goed om te weten voor de toekomst. Dus dank je wel. En ook natuurlijk ook dank aan alle mensen die BBB hebben gesteund in de afgelopen jaren. En ons hebben geholpen om zo ver te komen. Want mind you, 3 jaar geleden kwam ik hier in mijn eentje. En nou gaan we gewoon in het kabinet. Het is echt te bizar voor woorden. Maar wel mooi bizar. Dank u wel. De laatste spreekster was dus Caroline van der Plas van de BBB. Maar dat zal ongetwijfeld zijn opgevallen. Wilco Boom, we hebben ze nu alle vier gehoord. Wat is jou opgevallen? Ja, ze zijn zeer tevreden. Althans, ze stralen heel veel tevreden uit. En ze benoemen alle vier gezamenlijke prioriteiten, maar ook vooral de punten die van belang waren voor hun eigen partij. Wilders stond bijvoorbeeld het meest van allemaal uitgebreid stil bij de forse aanscherping van het asielbeleid die deze vier partijen gaan doorvoeren. En hij benoemde ook uitgebreid de halvering van het eigen risico in de zorg, waar hij overigens eigenlijk dat helemaal had willen afschaffen. Nou, Jezogus van de VVD die stond langdurig stil bij stabiliteit en veiligheid. Niet alleen in het binnenland, maar ook internationaal. Nederland zal ook onder dit kabinet, onder deze coalitie doorgaan met de steun aan Oekraïne, benadrukte zij. Nou, Omtzigt had ook zijn eigen punten. De bestaanszekerheid van mensen, goed bestuur, betere inspectieorganisaties, ook een nieuw kiesstelsel waarbij kiezers meer contact kunnen krijgen met hun regionale vertegenwoordigers. De invoering van een constitutioneel hof dat wetten kan gaan toetsen aan de grondwet. Nou, en Van der Plas bijvoorbeeld, Van der Plas ten slotte, die benoemde dat er geen gedwongen krimp komt van de veestapel en ook geen onteigening van boeren. En ze wees op de terugkeer van de rode diesel, een voordeel van 28 cent per liter voor de mensen in de land- en tuinbouw. Dus ja, zo stonden ze allebei allemaal stil en wezen ze allemaal op de punten die ze zelf hebben binnengehaald. En ze wezen, en ja, en ze waren ook allemaal complimenteus voor elkaar. En ja, dat is natuurlijk heel verstandig aan het begin van zo'n nieuwe regeerperiode om niet meteen ruzie te gaan maken. Want ja, als het lukt wat ze willen, dan zijn ze 4 jaar lang, hebben ze heel veel met elkaar te maken, deze vier partijleiders. Zeker ook omdat ze dus alle vier in de Tweede Kamer blijven zitten. En van daaruit het kabinet dat nog gevormd moet worden, willen gaan controleren en aanvuren. Er was één onderwerp waar het niet over gegaan is. De nieuwe premier. Ja, en dat is inderdaad nog een grote verrassing. De afgelopen dagen gonsde het voortdurend in de Haagse wandelgangen dat Ronald Plasterk zou worden, oud-minister en oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En Geert Wilders die had begin deze week nog gezegd dat hij gisteren de naam zou onthullen. En dat is dus op het laatste moment niet doorgegaan. En de beoogd premier wordt nu dus ook geen formateur. Het voorstel is nu dat een van de informateurs, Richard van Zwol, de rol van formateur krijgt. De Tweede Kamer moet daar volgende week nog formeel mee instemmen. Nou, en die gaat dan dat nieuwe kabinet samenstellen. Die gaat met de vier partijleiders praten over de verdeling van de ministersposten. Die gaat met de partijleiders praten over wie er dan op die posten moeten komen. He, ze hebben ook afgesproken dat het voor de helft politici zijn en voor de helft mensen van buiten. Dat zijn de experts waar we Pieter Omtzigt over hoorden spreken. Ja, en Van Zwol moet dan ook regelen dat die premier er komt. Wat de reden ervan is dat de vier partijen nu nog niet Ronald Plasterk naar voren hebben geschoven, dat weten we niet. Dat is eigenlijk allemaal speculeren wat we daarover zouden zeggen. Maar duidelijk is wel dat ze het niet hebben aangedurfd om de een of andere reden. En dat ze daarom een beroep op Richard van Zwol hebben gedaan om formateur te worden. En die heeft daar dus in toegestemd. En dat maakte die vannacht om 2 uur bekend toen het coalitieakkoord werd vrijgegeven. Wilco, bedankt voor nu. Verslaggever Mark Robin Visser, die is in Heerlen, in een buurttuin in Heerlen-Noord. Mark Robin, wat vinden ze daar van de afspraak in het coalitieakkoord? Nou, we hebben meegekeken buiten in de tuin, want het zonnetje is hier net doorgebroken. Dus dat was ontzettend prettig. En de vraag is natuurlijk aan de mensen hier, ik sta hier met 6 mensen van de buurttuin. Is de stemming ook zonnig? De stemming is hier wel altijd zonnig, overigens. Maar we hebben gekeken naar de presentatie. Ja, het zijn ambitieuze plannen. Het klinkt allemaal heel erg positief. En ik vraag me wel af waar het haakje zit, zeg maar. Wat bedoelt u met het haakje? Nou ja, wij zijn nogal met cultuur bezig hier in de buurttuin. En wij zijn een beetje bang dat de cultuursector flinke slagen gaat ontvangen. Ja, we hebben gehoord dat de kaartjes ook naar het hoge btw-tarief gaan. Bedoelt u dat? Ja, onder andere, ja. Dat begint met die dingen dan. Ik moet even vertellen, ik ben in de wijk Versiliumbos. Dat is een wijk in Heerlen-Noord waar relatief veel armoede heerst. De grootste partij hier in deze wijk is de PVV. 37% van de mensen in deze wijk heeft daarop gestemd. Veel armoede, zei ik al. Het is ook een van de ongezondste wijken. Daarom is zorg en bestaanszekerheid, dat zijn belangrijke thema's hier. Hè? Voor u ook? Ja, zeer zeker is dat belangrijk. We kampen hier met een aantal dingen. Er zijn inderdaad heel veel mensen in armoede die ook voedseltekorten hebben. Het einde van de maand gewoon niet halen. Daar zit ook middenstand bij, hoor. Moet ik niet zeggen dat alleen maar mensen zijn die in een uitkering zitten. We kampen met dat het ziekenhuis hier niet behouden gaat worden. Dat willen we graag. Dat is ook een heel belangrijk thema in Heerlen, het ziekenhuis, hè? Ja, wat ik daar straks ook hoorde over het stukje eigen risico. Dan denk ik weer van, ik hoop dat het in 2027 ook gerealiseerd gaat worden. En dan is €165 toch nog best veel voor dit gebied. Ja. Nee. Hoe denkt u daarover, over die zorg, wat de plannen die nu aangekondigd zijn? Ja, ik ging de stemming doorgeven, omdat Witsje voor mij is uitspraak moeilijk doen. U vindt het moeilijk, oké. Dan ga ik even naar uw buurvrouw. Dat ziekenhuis, hè? Is dat voor u een belangrijk thema? Dat is voor mij een heel belangrijk thema. Ja, daar horen we niks over, hè? In de plannen. In de plannen niet, dat is jammer helaas. Maar wij hebben dat ziekenhuis hier heel dringend nodig. Want er zijn heel veel mensen die wat dus niet vervoer hebben of mogelijkheden om verder te reizen. Ja, precies, dat is duidelijk. Maar goed, dat moet u dus afwachten? Dat moeten we afwachten, daar blijven we ook voor strijden. 300.000 mensen in deze regio die een ziekenhuis nodig hebben. Ja. Bent u blij met wat u nou gehoord hebt? Als ze de afspraken nakomen, dan vind ik het wel goed. Oké, als ze de afspraken nakomen? Ja, wat ze beloofd hebben. Nou, je hoort het. Het is hier in Heerlen toch vooral eerst zien en dan geloven. Precies. Ja, absoluut. Ja. Verslaggever Mark Robin Visser in Heerlen-Noord. Ster. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. O. Festival voor opera, muziek, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1, 10 uur. Astrid Kersenboom. Goedemorgen. Zojuist is het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens PVV-leider Wilders gaat de zon weer schijnen in Nederland. In de presentatie van het coalitieakkoord noemde hij het strengste asielpakket ooit, bezuinigingen op ontwikkelingshulp en een hardere aanpak van straatterreur. Ook wees hij op de halvering van het eigen risico in de zorg. VVD-leider Jezegus zei Nederland veiliger te willen maken in wat zij noemde een heel onrustige wereld. NSC-voorman Omtzigt benadrukte dat dit kabinet de bestaanszekerheid wil verbeteren. Hij noemde onder meer maatregelen tegen de vele flexcontracten in Nederland. BBB-leider Van der Plas wees op de aandacht die ze in het akkoord heeft gevraagd voor de agrarische sector. En Van der Plas roemde verder haar drie fantastische bondgenoten. NSC-leider Omtzigt zei dat er vier verschillende partijen staan die toch gaan samenwerken om Nederland vooruit te helpen. De Russische president Poetin is begonnen aan een bezoek aan China, waar hij al sprak met president Xi. Volgens Xi is China klaar om de banden met Rusland te verstevigen. Hij liet Poetin weten altijd een goede buur, vriend en partner te zijn en zegt dat hun band is gebouwd op wederzijds vertrouwen. Rusland en China willen ook meer gaan samenwerken op het gebied van hernieuwbare energie, kunstmatige intelligentie en high-tech. En Poetin hoopt steun te krijgen voor de oorlog in Oekraïne. De locaties van de Universiteit van Amsterdam gaan vandaag weer open. De afgelopen twee dagen waren ze dicht als gevolg van de pro-Palestijnse studentenprotesten. Het college van bestuur vindt het risico om de deuren weer te openen aanvaardbaar en hecht groot belang aan het hervatten van onderwijs en onderzoek. Maandag werd tijdens een demonstratie de Roeters Eiland Campus bezet en vernield. De ME moest ingrijpen. De Erasmus Universiteit in Rotterdam sluit vandaag juist de deuren uit veiligheidsoverwegingen. Daar staat vandaag een protest gepland. Adriaan van Dis presenteert het nieuwe seizoen van Zomergasten, heeft Omroep VPRO bekendgemaakt. Van Dis volgt Theo Maassen op, die in maart dit jaar bekend maakte te stoppen met het interviewprogramma na beschuldigingen van huiselijk geweld. De 77-jarige Van Dis zegt ernaar uit te kijken 3 uur lang te spreken met 6 bijzondere gasten. Hij zegt dat hij in een tijd van snelle meningen en heftige standpunten verlangt naar langzame televisie. Tussen 1999 en 2002 presenteerde Van Dis ook al Zomergasten. Het weer op de meeste plaatsen bewolking met regen. De meeste stevige buien van vanmiddag. Dan ook met onweer en veel regen. Het wordt dan 16 tot 25 graden. Verkeersinformatie Dennis Mooij. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is nog steeds dicht bij Breda Noord. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. Omrijden doe je via de zuidkant van Breda over de A58 en de A27. Dan op de A58, maar dan vanuit Tilburg naar Breda. Bij het knooppunt Galder staat 5 kilometer file. Je hebt een half uur vertraging door dat ongeluk op de A16. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream Makkelijk scoren, nu op NPO Start. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor? En hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. NPO Radio 1. Extra. NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Een half uur geleden presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB het akkoord dat ze hebben gesloten. Politiek verslaggever Wilco Boom. Vlak voor 10 hadden we het al over wat jou was opgevallen. Toen hadden we het over de prioriteiten van de partijen. Wat is je nog meer opgevallen? Ja, dat was toch wel een uitspraak van PVV-leider Wilders. Hij is natuurlijk aan de ene kant de populairste politicus, want hij heeft de verkiezingen met overmacht gewonnen. Tegelijkertijd roept hij bij andere groepen in de samenleving een hoop verzet en kritiek op. En in het slotwoord van zijn toelichting op het coalitieakkoord benadrukte hij dat deze coalitie er niet alleen is voor onze kiezers, maar voor alle inwoners van het land. En zei hij ook dat de 4 partijen alles gaan doen om het vertrouwen waar te maken en keihard te werken voor Nederland. Het bijzondere was wel dat hij daarna weer zei dat Nederland weer van ons is. En dat was nou juist precies een uitspraak waarmee hij zijn critici weer weet te voeden. Maar goed, het was dus op eventjes een uitgestoken hand naar alle critici van de PVV en ook in mindere mate van dit kabinet. En dat vond ik toch wel een opvallend moment in die toelichting van PVV-leider Wilders. Wat ik ook wel opvallend vond is, of in ieder geval opmerkelijk, de verschillen in stijl tussen de 4. Ja, maar ja, we zien natuurlijk al lang dat dit 4 hele verschillende personen zijn. Omtzigt is iemand die heel erg op het procedurele zit. Wilders is, ja, die kennen we toch, hebben we de afgelopen jaren leren kennen als een straatvechter die overal keihard tegenin kan gaan. Die zijn nieuwe rol aan het zoeken. Van der Plas, ja, dat is ook weer een heel ander type. En ze was gewoon emotioneel, dat benoemde ze zelf ook, hè? Dat vond ik wel bijzonder. Dat ze zei, ja, ik ben een beetje bibberig, maar ik heb zoveel adrenaline in mijn lijf dat ik gewoon de hele nacht niet heb kunnen slapen. En ze, wat me ook wel opviel was dat zij degene is die toch het meest blij is met de totstandkoming van deze coalitie. Althans, zich het meest blij toont. Of het ook echt zo is, dat weten we natuurlijk nooit. Maar ze steekt echt totaal niet onder stoel of banken dat zij het een grote winst voor het land en voor alle groepen waar zij voor staat vindt dat deze 4 partijen nu de coalitie gaan vormen. De coalitie. Ja, het liefst had ze ook iedere komma nog eventjes geciteerd, geloof ik. Ja, ja, ja. En ze had volgens mij die andere 3 ook nog wel even willen knuffelen, want ze noemden ze ook toppers. Wilco, we gaan even naar Roel Bolsjes, want de partijlijsten die zijn weggelopen uit die zaal. Maar Roel, jij hebt Pieter Omtzigt bij je. Ja, ik sta hier bij de partijleider van Nieuw Sociaal Contract, bij Pieter Omtzigt. Hij heeft maanden onderhandeld over dit, wat hij noemt, programmaakkoord. En mijn eerste vraag aan u is, bent u tevreden en trots met wat u bereikt hebt? Ik ben trots op een groot aantal maatregelen die in dit programmaakkoord staan. Ik ben blij dat we echt stappen gaan nemen voor bestaanszekerheid. En dat betekent dat we extra geld hebben voor armoedebestrijding. Dat we ervoor zorgen dat meer mensen een vast contract hebben. We 7,5 miljard uittrekken voor bouw van nieuwe woningen. Want er is een schreeuwend woontekort. En die maatregelen bij elkaar die moeten ervoor zorgen dat het wat makkelijker wordt om gewoon je leven te leiden in Nederland zoals je het leidt. En het tweede waar ik enorm blij mee ben is dat we het bestuur in Nederland gaan veranderen. We gaan een nieuw kiesstelsel invoeren waarbij we zorgen voor een betere band tussen de kiezer in de regio en het bestuur in Den Haag. Dat is in andere landen heel normaal, maar omdat die band zo slecht was, konden schandalen zo lang voortduren. We gaan ervoor zorgen dat onze wetten toetsbaar worden aan de grondwet. Met een grondwettelijk hof. Het zal nog even duren, want dan moet je nog een keer verkiezingen voor hebben. Maar we zijn het enige land ter wereld waar we wel een grondwet hebben, maar waar je niet naar de rechter mag als je grondrechten geschonden worden. Nou, we gaan de inspecties echt heel veel meer ruimte geven. We gaan klokkenluiders beschermen. We gaan heel veel dingen doen. Ja, dus er zijn heel veel dingen waar u tevreden mee bent. Maar ik wil toch even dat punt bestaanszekerheid eruit trekken. Bijvoorbeeld de PVV zegt, het eigen risico, het verplicht eigen risico bij de zorgverzekering moet gelijk naar nul. Het gaat niet naar nul en het gaat zelfs pas gehalveerd worden over een aantal jaar. Had dat niet eerder gemoeten? Ik snap wat u daar vraagt. En op momenten dat je gaat onderhandelen, dan krijg je ook allerlei technische memo's. Hoe snel iets kan, waarom iets niet onmiddellijk kan. En dat is eigenlijk de reden dat het pas op 1 januari 2027 gebeurt. Omdat we ook willen dat de nominale premie niet omhoog gaat. En dus er meer via het loonstrookje betaald wordt. Want je betaalt 2 keer premie. Dus 1 keer via je loonstrookje en 1 keer in de nominale premie. En in de wet ligt vast dat dat 50-50 verdeeld is. Ja. En als dat meer via het loonstrookje loopt, dan moet je daar toestemming voor halen uit Brussel. En ja, laat ik het zo zeggen, dat duurt nog even een jaar. Het klinkt als een technisch verhaal, maar het was gewoon nog niet mogelijk. Het was nog niet mogelijk met het gelijkhouden van de nominale premie. En dat wilden de onderhandelaars. En daarom is het gebeurd op 1 januari 2027. Ja. Gelijk na de verkiezingen straalde u uit dat u moeite had met misschien wel onderhandelen met de PVV, met Geert Wilders. Dat heeft u toch een aantal maanden gedaan. U bent zelfs tot nu een akkoord met hem gekomen. Heeft u er vertrouwen in dat u kunt samenwerken met de PVV van Geert Wilders en dat hij zijn standpunten in de ijskast laat staan die u niet zinnen? Ja, ik heb er vertrouwen in dat hij voor zijn woord staat. We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt in januari, over het respecteren van de rechtsstaat. U weet dat ik zware kritiek had op een aantal van de punten in zijn programma. Die... Over moslims? Bijvoorbeeld. Dat islam geen religie zou zijn. Koranverbod. Ja. Moskeeverbod. U noemt ze allemaal. U kunt ze staan allemaal nog in zijn verkiezingsprogramma. Ja, en er staat er geen één in het regeerakkoord. Sterker nog, in het regeerakkoord staat dat wij actief actie zullen ondernemen tegen discriminatie, racisme, antisemitisme, want dat is natuurlijk ontzettend groot in Nederland, maar ook tegen moslimhaat. Wij zijn hier. En dat is ook onze grondwettelijke opdracht voor alle burgers van Nederland. En dat is ook op de basis van het programmaakkoord. Dus u heeft er vertrouwen in de toekomst dat het gaat werken met deze 4? Ik heb er vertrouwen in, maar het is een politieke samenwerking. Dus 100% zeker weten doe je het nooit. Er zijn weinig kabinetten die het einde halen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we hier genoeg vertrouwensbasis hebben om een kabinet op afstand te hebben. Want vergeet niet, de partijleiders blijven allemaal in de Kamer. Dat is helemaal nieuw in Nederland. En we zoeken goede ministers van buiten aan. Ook om de moeilijke problemen van dit land op te lossen. Dat noemen we dan een extra parlementair programmakabinet. Nou, laat die term maar lekker varen, zou ik zeggen. Maar dat is een nieuwe manier waarbij de regering op afstand komt van de Kamer. Wij beter kunnen controleren vanuit de Kamer. En ook de 4 partijleiders hun standpunten vanuit de Kamer zullen blijven innemen. Want tot nu toe, wat je ook stemde, de partijleiders gingen het kabinet in. Het kabinet praatte in Nederland met 1 mond. Dus dan had je meteen twee partijen die in 1 keer precies hetzelfde zeiden. Dus u heeft allemaal verzekeringen ingebouwd denkt dat het goed komt. Nou, u heeft er vertrouwen verzekeringen in. Hebben we niet, verzekeringen, daar doen we niet aan. Maar we hebben nu een nieuwe vorm van bestuur waarvan ik het volste vertrouwen heb dat die kan gaan lukken. Dank u wel. Roep Bosje sprak met Pieter Omtzigt. Gaan we het hebben over de zorgplannen van de coalitie met Jochem Miro, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het ging er net ook al heel eventjes over met Pieter Omtzigt en de PVV-leider Wilders. Die zei het volgende in de presentatie van het regeerakkoord. Het eigen risico van de zorg daalt van €385 per jaar naar €165 per jaar. En we investeren €600 miljoen in de ouderenzorg. Dat eigen risico, dat wordt dus gehalveerd. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, het is een interessante maatregel. Was ook wel tijdens de verkiezingen aangekondigd. En het belangrijke is natuurlijk om te beseffen waarom hebben wij eigenlijk een eigen risico. Dat is voor een deel ook om de zorgvraag te temperen. En wat je zult zien is dat door de verlaging van de eigen risico de zorgvraag gaat stijgen. En waarschijnlijk niet alleen maar met het bedrag van het eigen risico, maar ook wel groter. En dat zet nog meer druk op de zorg. En we zien dat de zorg nu al onder druk staat. Dus de vraag is of de zorg het eigenlijk wel aan kan om dat eigen risico te verlagen op dit moment. Ja, alleen het werd natuurlijk door veel mensen ook wel gezien als een soort boete op ziek zijn. Dat is waarom de partijen het juist weer wilden afschaffen. Ja, dat zie je. Hè. Er zijn eigenlijk twee redenen die aangehaald worden. Enerzijds die boete op ziek zijn en anderzijds het stukje bestaanszekerheid. En voor de boete op ziek zijn kun je ook andere meer gerichte maatregelen voorstellen. Dus dat die mensen die op 1 januari hun eigen risico kwijt zijn omdat ze chronisch ziek zijn, dat je voor hun bijvoorbeeld een uitzonderingspositie maakt. Of zoals minister Kuipers had ingevoerd, dat je het eigen risico niet in 1 keer betaalt, maar stapsgewijs. En voor die bestaanszekerheid zie je dat er ongeveer 4 miljard gemoeid is met het afschaffen van het, of met het verlagen van het eigen risico zoals dat nu gedaan wordt. Nou, er zijn ongeveer in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen die in armoede leven. Voor 4 miljard kun je veel gerichtere maatregelen voor die mensen doen dan het verlagen van het eigen risico met €180 per jaar. Dus nu heb je een hele brede maatregel die heel veel mensen treffen. Terwijl als het echt om die bestaanszekerheid gaat, dan kun je veel gerichtere maatregelen nemen die we ook al via de zorgtoeslaginfrastructuur zouden kunnen doen om echt die groep te ontzien. Ja, maar ja, we willen natuurlijk juist van de toeslagen af ook een beetje. Ja, maar dat is nu het instrument wat we hebben. Nu verlagen we het eigen risico, krijgen we een heel dure actie. En het gaat vooral ook om die druk op de zorg. Die wordt daardoor verhoogd. En je ziet dat er nu al de grootste moeite is om de zorg te leveren in de termijn die daarvoor gesteld wordt. Nou, en daarbij is een groot probleem het personeelstekort. Heeft u daarover iets in de plannen gezien? Nee, en het wordt wel genoemd. Hè. Dus we gaan kijken naar het personeelstekort door het aantrekkelijk te maken om in de zorg te werken. En nog wat andere zaken, de aloude verlaging van de regeldruk. Maar de realiteit is natuurlijk dat het niet in tekort is enkel in de zorg. Het is een tekort aan personeel in de hele samenleving. En dan krijg je een soort waterbed dat je misschien wat meer mensen hebt die in de zorg gaan werken. En heb je weer tekort bij het onderwijs en bij de openbare veiligheid. Dus ik denk waar het kabinet echt naartoe moet, wat er aankomt, is een duidelijk idee en plan te hebben over hoe gaan we met de hoeveelheid personeel die er nu is, de alsmaar stijgende zorgvraag aan. En dat, nou, daar heb je een brede maatschappelijke discussie voor nodig. Voor welke zorg ga je wel leveren, welke ga je niet leveren? Wat is de kwaliteit van de zorg die je gaat leveren? Ga je misschien zorg op een andere manier leveren? En ik denk die discussie om echt het erover te hebben, hoe gaan we in een situatie waar we structureel te weinig mensen hebben om de zorg te leveren zoals we gewend zijn, hoe gaan we dan zorg doen? Die discussie staat er eigenlijk te weinig in, maar die zal gevoerd moeten worden. Ja, een van de redenen ook dat het nodig is dat er veel meer ouderen komen in Nederland. Daar komt 600 miljoen voor de ouderenzorg bij, zegt Geert Wilders. Ja. Ja, dat klinkt aan de ene kant veel, maar misschien ook juist niet. Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk, maar het probleem in de zorg is niet dat het geld er niet is. Het probleem is dat het personeel er niet is. Dus het grote verdelingsvraagstuk wat er nu in de zorg speelt, is niet eens meer hoe gaan we het geld verdelen tussen verschillende vormen van zorg of tussen medicijnen en andere dingen. Maar de vraag is echt hoe gaan we het schaarse personeel inzetten. En we hebben ook eerder gezien in de ouderenzorg dat er inderdaad middelen zijn toegezegd die uiteindelijk niet zijn uitgegeven omdat het personeel er niet was. Dank u wel, Jochem Mirro, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. En in de verkiezingscampagne en daarna is het heel vaak gegaan over wat deze coalitie met het thema asiel wilde doen. Nou, daar begon Geert Wilders ongeveer mee. Verslaggever Roeland Muller is in Ter Apel. Roeland, hoe is er daar gereageerd op de presentatie van het akkoord? Ja, toch wel heel erg met heel veel enthousiasme. Men is heel blij dat er een rechtskabinet gaat komen, naar alle waarschijnlijkheid. Hier in Ter Apel, hè, waar het aanmeldcentrum zit, waar eigenlijk iedereen die asiel wil aanvragen eerst naartoe moet. Nou, we kennen allemaal nog die beelden, hè, van mensen die buiten sliepen een tijdje geleden. Inderdaad, het werd ook een belangrijk onderdeel. Het was een reden voor Rutte om de stekker uit het kabinet te trekken. En vervolgens was het ook een belangrijk thema in de campagne. Nou, ik was gistermiddag al even hier, vlak nadat bekend is dat er een akkoord was. Hier in het winkelcentrum, waar eigenlijk bijna bij alle winkels wel beveiliging rondloopt. En je hoeft hier niet ver te zoeken voor verhalen over vervelende incidenten. Mensen maken diefstallen mee. Mensen vertellen ook verhalen over sisgeluiden die worden gemaakt. Een ander verhaal was een bedreiging met een mes. En nou, ik was hier vanochtend, is hier markt. En ik was net ook even getuige van de arrestatie. Naar aanleiding van een winkeldiefstal. Nou, inmiddels weet ik natuurlijk ook wat meer over de inhoud. En ik vroeg ook dan net even bij de supermarkt klanten om hun reacties. Niet alleen over dat stevige pakket van maatregelen om de asielstroom te beperken. Maar ook op hoe men aankijkt tegen het intrekken van die spreidingswet. En dit is wat een man tegen mij zei. Goedemorgen, er komt een nieuwe rechtse regering. Wat vindt u daarvan? Prima. Er komt ook een streng pakket om migratie terug te dringen. Wat vindt u daarvan? Eindelijk. Ken je het eerder? Had eerder moeten gebeuren wat u betreft. Hier in Ter Apel zit het aanmeldcentrum. Wat verwacht u van de regering dat ze hier voor Ter Apel gaan betekenen? Niks. Helemaal niks. Want de nieuwe wet die wordt afgeschaft. Dus het wordt alleen maar kinderen ze zou stapelen hier. Ja, want er komt een streng pakket. Maar ze gaan ook die spreidingswet afschaffen. Ja. En dat zou juist de druk op Ter Apel moeten verlichten. Bent u bang dat die druk hoog blijft? Ja, die blijft niet hoog. Die wordt nog hoger. Ja. Ze kunnen ze stapelen straks. Ja, daar worden ze echt duidelijk met gemengde gevoelens gereageerd. Blijdschap alom bij veel mensen die ik aanspreek. Eigenlijk bijna allemaal de mensen die ik hier, het winkelend publiek in ieder geval, die aangeven dat ze blij zijn met zo'n rechtskabinet wat dan in de maak is. Veel bewoners zeggen dit, herhalen wat deze man zegt. Hè, eindelijk gaat het er komen, maar er is ook wantrouwen. Ja, gaat het wel echt beter worden? En ook heel specifiek volgt men heel erg op de voet die spreidingswet hier. Daar had men toch wel zijn hoop op gevestigd. Dat zou er echt voor kunnen zorgen dat de asielzoekers beter verdeeld worden over het land. En het feit dat die nou weer wordt ingetrokken, dat stemt men hier niet tot blijdschap. Roland Muller in Ter Apel. Tesseltje de Lange is hoogleraar Europees Migratierecht. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft die migratieplannen van het nieuwe kabinet gelezen en net ook meegeluisterd waarschijnlijk. Wat vindt u het meest opvallend? Er valt heel veel op. Ik zou eigenlijk eerst willen aanhaken bij mijn collega die net bij jullie in de uitzending was over de zorg. Die aangaf dat gewoon de mensen niet zijn in Nederland om de zorg te verlenen en dat daar een discussie over nodig is. En in die context verbaast het dat er niet, of dat er eigenlijk een aanscherping van bijvoorbeeld kennismigrantenregeling wordt voorgesteld. Terwijl je juist zou denken dat je voor tekortsectoren zoals de zorg ook moet kijken naar het inzetten van mensen van buiten Europa als optie. Dus dat is één ding wat mij opviel, wat misschien niet meteen aansluit bij het punt van Ter Apel. Maar migratie gaat natuurlijk inderdaad over veel meer dan asielzoekers. Absoluut, ja. Ja. Nou, eigenlijk is dat misschien een van de positieve dingen. Is de migratieparagraaf begint met het benoemen van grote variatie aan soorten migratie die we kennen, waar asiel inderdaad er één van is. Dus dat daar een onderscheid tussen gemaakt. Ik denk dat. Dat kunnen we als positief aanduiden. Ik ben het vervolgens eens met de tweede spreker net die geïnterviewd werd in Ter Apel, dat de maatregelen zoals ze voorgesteld worden het eigenlijk alleen maar erger maken. Ons eerder richting een crisis. Hè. We zitten daar denk ik niet in. Misschien wel een opvangcrisis, maar zeker geen asielcrisis. Maar deze maatregelen creëren een crisis en met name waar het gaat om de rechtsstaat en toegang tot het recht. Omdat er heel veel voorgesteld wordt wat waarschijnlijk toch in strijd is met het Europees recht. Wat betekent dat mensen daarover kunnen gaan procederen. Wat betekent dat rechters op een gegeven moment gaan zeggen dit mag inderdaad niet en je weer terug moet. En al die tijd kunnen mensen niet verder met bijvoorbeeld inburgeren, een huis vinden, werk vinden, noem maar op. Omdat we met z'n allen aan het juridiseren zijn. En waar denkt u dan vooral aan? Waar loop je dan vooral tegenaan? Bijvoorbeeld het twee-statusse stelsel, waarbij de uitgeklede status een beperkt recht op gezinsmigratie mogelijk maakt. Dat zal mensen uitnodigen om daarover door te procederen. Dat was ook waarom we dat ooit hebben afgeschaft, dat twee-statusse stelsel, omdat de rechtspraak vastliep. Dus als je daar nu weer naar teruggaat, ja, dan kun je kind kan de was doen, dan lopen we het risico dat weer vastloopt. Zeker omdat niet alleen in de zorg, maar ook in de rechtspraak en bij de IND sprake is van tekorten. En dan moet je niet een systeem creëren dat juist meer personeel verlangt. om dit soort zaken goed te kunnen beoordelen in plaats van minder. Kortom, u zegt een stevig pakket, alleen maar de vraag of het haalbaar is. Absoluut, ja. Dank u wel, Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. En Roel Bolsjes, jij hebt daar een van de oppositieleiders voor bij je, Jimmy Dijk, fractieleider van de SP, ja? Dat klopt inderdaad. Meneer Dijk, ik zat net naar de presentatie te kijken van dit akkoord. En bestaanszekerheid was een belangrijk thema in dit akkoord. Dat moet u als muziek in de oren klinken. Ja, was het maar zo'n feest. Want het biedt namelijk niet de sociale vooruitgang die mensen en het land ook nodig hebben. We zien vooral een kabinet voor rijk rechts. Dus je ziet dat er een aantal kleine maatregelen worden genomen. Maar bijvoorbeeld het eigen risico zou nu afgeschaft worden. Ja, dat gebeurt, wordt pas gehalveerd in 2027. Ja, naar mijn weten zijn er dan nieuwe verkiezingen. En zo zie ik ook dat de huren niet verlaagd worden. Het minimumloon wordt niet verhoogd. Sterker nog, de verhoging van het minimumloon wordt teruggedraaid. En je ziet dat in een land waar er zoveel winsten worden gemaakt en zoveel rijkdom is, dat er niks aan herverdeling wordt gedaan. Maar dat toch vooral deze samenleving weer verder wordt verdeeld. Ja, u vindt het allemaal te mager? Het is zeer mager. Het zijn ook geen structurele en fundamentele veranderingen. We zien dat in de publieke sector, daar wordt amper in geïnvesteerd, terwijl dat brood nodig is, zoals in de zorg, ons onderwijs, het openbaar vervoer. Daar gaan minimale middelen heen of wordt zelfs op bezuinigd. Maar nog fundamenteler, daar blijft de markt dominant. En dus zul je zien dat de ongelijkheid gaat toenemen. Dus u gaat oppositie voeren tegen dit kabinet, neem ik aan. Gaat u dat alleen doen? Heeft u al samenwerkingsverbanden? Hoe ziet u dat voor zich? Want er is ook bijvoorbeeld Timmermans van GroenLinks PvdA. Ja, dit kabinet schreeuwt echt om sociale vooruitgang en oppositie om die sociale vooruitgang voor elkaar te krijgen. De SP die zal er alles aan doen om ook zelf met plannen te komen, de druk op te voeren met iedereen en alle organisaties die dat graag willen. Want die sociale vooruitgang is in Nederland nodig om ervoor te zorgen dat die verdeelde samenleving waar we nu mee te maken hebben, dat die bij elkaar komt, dat het echt een samenleving wordt. En dat zie je in dit akkoord amper terug. Nu neemt deze coalitie gaat ook maatregelen nemen op het gebied van asielmigratie, arbeidsmigratie. U pleit daar ook voor. Dat moet u toch positief klinken? Op arbeidsmigratie zeker. Dat is de allergrootste groep. Arbeid, kennis en studiemigratie. Dat is de allergrootste groep. Internationale studenten, expats, maar ook heel veel buitenlandse werknemers die hier naartoe worden gehaald om een verdienmodel van grote bedrijven te dienen. Ja, ik zie daar eigenlijk ook wel een aantal maatregelen, maar die zijn best wel sumier. Het blijft mogelijk om mensen hier naartoe te trekken om lage lonenwerk te gaan doen. Daarna zie je ook dat de belangen van grote bedrijven worden gediend. Dus die gaan lang niet ver genoeg. Maar u kent de SP, vooral op het punt van arbeidsmigratie zullen wij inderdaad ook de druk blijven opvoeren. Die arbeidsmigratie legt een grote druk op onze samenleving op dit moment. Dus u gaat niet overal tegen zijn als er maatregelen zijn waarvan u denkt, nou, daar zie ik wel wat in, zult u voort zijn? Ja, altijd als er goede voorstellen worden, zullen we die steunen. Maar dit is echt de sumier. Mensen hebben geschreeuwd en geroepen om sociale vooruitgang bij deze verkiezingen. Die wordt niet geleverd en het kabinet moet gaan leveren. En als de SP daarbij een handje moet gaan helpen, zullen we dat zeker doen. Dank u wel. Dat zei Jimmy Dijk van de SP. Tom van der Meer is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar de plannen? Kijk, allereerst wat het gaat betekenen voor het functioneren van ons parlement en van onze democratie. En ik denk wat sowieso een grote verandering gaat zijn, is dat deze coalitie een heel erg uitgesproken standpunt inneemt. Dus het is uitgesproken rechts qua beleid op verschillende terreinen. En dat heeft een voordeel voor het functioneren van het parlement, want het zorgt er ook voor dat er een heel duidelijke oppositie tegen mogelijk is. En dat is iets wat de laatste pak een beetje 12 jaar wel een probleem is geweest. Namelijk dat er hele brede middencoalities waren die ook vaak nog gedoogsteun kregen, waardoor er weinig ruimte was voor een hele zichtbare inhoudelijke oppositie in het parlement. En dat zal de komende jaren anders kunnen zijn. Ja, het is dus ook een kabinet wat duidelijke keuzes kan maken wat dat betreft. Hebben ze dat ook gedaan? Nou, ik denk dat het duidelijk andere keuzes zijn dan wat we de laatste jaren hebben gezien. Dus in die zin ja. En wat me vooral opvalt is dat de verschillende partijen zelf eigenlijk een prioriteit hebben neergelegd. Ik denk dat elk van de vier partijen duidelijk een aantal winstpunten heeft binnengehaald op hun eigen kernwaarden, hun kernideeën. Dus dat zie je bij de BBB rond landbouw, visserij, rond stikstof. Dat zie je bij NSC met verschillende maatregelen rond het bestuur. Denk aan het constitutioneel hof, denk aan het kiesstelsel, splitsing van de Raad van State. Bij de PVV is het overduidelijk rond met name asiel en asielwetgeving. Bij de VVD zie je dat een aantal maatregelen voor de hoge inkomens worden bevroren of teruggedraaid. Tegelijkertijd geeft het ook aan dat die partijen op andere thema's misschien wat minder nadruk hebben gelegd. Dus dat wat minder grote prioriteiten waren. En dan denk ik voor een deel ook aan het sociale beleid. Want hoe haalbaar is het daarmee? Ja, dat gaan we merken. Dat kan ik je niet beoordelen. Kijk, je ziet dat de insteek in de omgang met begrotingstekorten. Ja, is wat ruimer dan wat we de laatste jaren gewend zijn. Dat betekent ook dat er een risico kan zijn wanneer er plotseling tegenvallers zijn die opgelost moeten worden. En dan gaan we pas zien hoe. In hoeverre de spanningen die dan ontstaan door deze coalitie kunnen worden opgevangen. Ja. De coalitie zal minder makkelijk kunnen terugvallen op gedoogsteun van andere partijen meer in het midden dan de vorige kabinetten. Maar goed, dat is wat een deel ook wilde, extra parlementair. Maar extra parlementair kunnen we dit denk ik niet noemen. Als een extra parlementair kabinet zou suggereren dat de regering echt wordt gevormd vanuit van buiten het parlement. Nou, als we nu kijken dat er nu een half jaar onderhandeld is voor een akkoord. De coalitie is gevormd vanuit het parlement. De regering zal worden gevormd vanuit het parlement. En er ligt gewoon een regeerakkoord met een breed scala aan thema's en onderwerpen. Misschien wat magerder qua omvang dan de afgelopen keer. Maar dit is gewoon een parlementair kabinet. Wellicht wel met meer mensen van buiten de dagelijkse politiek die in de regering worden. Als minister, ja. Exact. Maar dat gaan we nog afwachten. Hartelijk dank, Tom van der Meer, hoogleraar politicologie. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij de presentatie van het coalitieakkoord een uur geleden sprak PVV-leider Wilders van een historische dag waarop de zon weer gaat schijnen in Nederland. PVV, VVD, NSC en BBB wezen bij de presentatie op de voor hen belangrijke thema's in het akkoord, als asiel, veiligheid, bestaanszekerheid en de agrarische sector. Volgens GroenLinks-PvdA-leider Timmermans komt er een echt PVV-kabinet met Wilders in het centrum van de macht. Timmermans noemt dat heel zorgelijk en vraagt zich af of mensen die bijvoorbeeld NSC of VVD hebben gestemd ook zo'n belangrijke rol voor de PVV willen. Boerenorganisaties hebben verheugd gereageerd op het nieuwe coalitieakkoord. Volgens LTO klinkt uit de plannen een goed perspectief en waardering voor de sector. Natuurorganisaties zijn kritisch. Natuurmonumenten en Landschappen NL zeggen dat de toch al kwetsbare natuur verder onder druk komt te staan. Volgens 11 maatschappelijke organisaties schiet Nederland zichzelf in de voet door te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Onder meer Save the Children en HIVOS zeggen dat Nederland juist in tijden van crisis moet blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid. En demissionair staatssecretaris Velbrief van D66 en Kamerlid Grinwis van de ChristenUnie vragen het Centraal Planbureau om het coalitieakkoord door te rekenen. Velbrief noemt het op sociale media een rommelige financiële onderbouwing zonder inzicht in uitkomsten. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en regent het. Vanmiddag kans op onweer en veel regen. Het is vandaag 16 graden in het zuiden tot 25 in het noorden. Verkeersinformatie Dennis Mooij. Het staat stil ten zuiden van Rotterdam op de A29 en de A59 in beide richtingen voor de Volkerakbrug. De brug is even open geweest. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef staat 6 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en het kost je 25 minuten extra. De plannen van het kabinet zijn dus duidelijk. Het te vormen nog kabinet, voor alle duidelijkheid. Roel Bolsius, jij hebt nu GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Frans Timmermans. Ja, dat klopt inderdaad. Meneer Timmermans, ik sprak u op verkiezingsavond ook al even kort en toen leek het er al op. Maar nu is het duidelijk, u wordt partijleider van een oppositiepartij. Weliswaar de grootste oppositiepartij. Wat betekent dit voor de komende maanden? Ik vind wat nu gepresenteerd is rampzalig voor Nederland. Alle vier de partijen hebben beloofd dat ze minimumloon zouden verhogen. Doen ze niet. Mensen die hun baan kwijtraken krijgen een verkorte WW-periode. Dus dat vergroot hun bestaansonzekerheid. Daarnaast doen ze wel een paar dingen aan bestaanszekerheid. Maar die worden allemaal betaald door bezuinigingen op zaken die essentieel zijn voor mensen. Zoals onderwijs en zorg. Dus dit is echt een ramp voor Nederland. Het is bovendien allemaal financieel op drijfzand gebouwd. Dus we zullen de komende tijd ook wel zien dat ze heel veel aannames doen die ze niet kunnen waarmaken. Noem er één bijvoorbeeld. Ze zeggen ze gaan het openbaar vervoer in de regio verbeteren, maar ze hebben er geen geld voor uitgetrokken. Ze nemen aan dat ze 1,6 miljard terugkrijgen uit Brussel. Nou, er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze dat ook kunnen. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dus ja, ik vind het een hele, hele zwarte dag. Ja, u bent erg kritisch. Maar het eigen risico wordt wel gehalveerd. Dat beloven ze te doen in 2027. Dus dat moeten we nog zien. Als ze dat doen, is dat natuurlijk goed nieuws voor mensen. Maar ze moeten er wel nog 3 jaar op wachten. Ik hoorde vanochtend u ook ergens anders reageren. En u zegt, dit is het kabinet van Geert Wilders. Maar dat kunt u Geert Wilders toch niet kwalijk nemen? Nee, nee. Ik neem het Omtzigt kwalijk dat hij zich helemaal door Wilders heeft laten inpakken. Ik neem het Omtzigt kwalijk dat hij dat hele punt van de democratische rechtsstaat heeft laten lopen. Ik neem het Omtzigt kwalijk en van de Plas niet zozeer, want die zat al op de lijn Wilders. Maar ook Jesselgus kwalijk dat ze niet serieus naar alternatieven voor Wilders hebben gedacht. Zij hebben radicaal rechts in het centrum van de macht gezet. Nederland zal het weten. Maar er zijn waarborgen, zeggen ze. Ze hebben het ingekaderd, ze hebben hem beloftes laten doen. Wilders heeft zijn plannen in de ijskast gedaan. En nu, ja, die plannen komen ook niet meer terug. U kunt ook zeggen, ze hebben hem onschadelijk gemaakt. Wilders onschadelijk maken is onmogelijk. Je ziet overal in Europa waar radicaal rechts aan de macht komt, radicaal rechts gaat domineren. Centrum rechts, voormalig centrum rechts, dat denkt radicaal rechts te kunnen neutraliseren, komt overal bedrogen uit. En dat zal in Nederland ook gebeuren. En je ziet het de afgelopen weken al. Ze durven geen kritiek op hem te hebben. Ze slikken alles in. Ze laten alles, hè, als hij weer last krijgt van zijn Twitter-incontinentie, laten ze alles lopen. En dat gaan we de komende jaren zien. En dat betekent dat er in Nederland geen bruggen zullen worden gebouwd. Dat de solidariteit echt onder druk komt te staan. En dat we het steeds meer tegenover elkaar komen te staan in een land waar we elkaar keihard nodig hebben. En wat betekent dat voor u? Hoe gaat u zich opstellen? Nou ja, ik zal niets nalaten om ervoor te zorgen dat... U zegt u weer niets nalaten, daar heeft u discussie over gehad. Daar heeft u van beticht dat niets nalaten betekent dat het misschien wel tot geweld leidt. Maar nu zegt u het weer. En nu, u als journalist neemt zoiets serieus? Kom op, zeg. Het Openbaar Ministerie is daar glashelder over geweest. Ik heb alleen maar politieke instrumenten. En wij zullen alle politieke instrumenten inzetten om ervoor te zorgen dat het kabinet zo kort mogelijk zit. En in die zin zullen we niets nalaten. Ja, maar ik neem het niet serieus. Maar u doet dit wel om te provoceren natuurlijk. Hoezo? Ik moet toch alle politieke middelen inzetten om te voorkomen dat dit kabinet lang zit. Het is toch rampzalig voor Nederland? Dan kunt u mij toch niet kwalijk nemen dat ik probeer iedereen te mobiliseren in de samenleving die ziet dat dit heel slecht is voor Nederland? Ik zie dat u getergd bent om de komende jaren echt oppositie te voeren. Ik vind dit een ramp voor ons land. En ik zal niet rusten totdat dit ophoudt. Duidelijk. Okay. Bedankt. Frans Timmermans en Roel Bolsjes sprak met hem. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, we krijgen dus een extra parlementair kabinet. Ik had het net al over met politicoloog Tom van der Meer. Hij zei, dit is eigenlijk gewoon een kabinet. Vind jij dat ook? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel heel veel aanwijzingen voor. Het coalitieakkoord is gewoon tot stand gekomen, zoals dat bij alle kabinetten gaat in de afgelopen tientallen jaren, door uitgebreide onderhandelingen tussen de 4 partijen, in dit geval 4, die van dat kabinet deel gaan uitmaken. En die 4 fracties die hebben dat akkoord ook goedgekeurd gisteravond en vannacht. En dat betekent dat ze natuurlijk ook helemaal aan dat coalitieakkoord gecommitteerd zijn. Ze kunnen daar niet van afwijken. Er zijn natuurlijk ook dingen niet afgesproken. Nou, dan kunnen ze hun eigen gang gaan. Maar alle afspraken, daar hebben ze hun handtekening ondergezet. En daar moeten ze zich aan houden. Ja, en dat is allemaal niet heel erg extra parlementair. Er komen er waarschijnlijk wel meer deskundigen van buiten in het kabinet. Maar die zullen ze toch ook erg moeten letten op wat de leiders van de 4 politieke partijen die in de Kamer blijven allemaal willen van hen. En ook op die manier zijn de banden tussen die politiek leiders en de fracties en de ministers in dat nieuwe kabinet zijn heel erg nauw. Dus ja, heel veel mogelijkheden om af te wijken van wat de fracties willen zijn er daarmee niet. Dan kan je wel zeggen, ja, de positie van de Kamer wordt versterkt. Dat is in zekere zin wel waar. Maar heel erg extra parlementair is het daarmee moeilijk te noemen. Ja, maar er zijn wel dus verschillen met hoe het normaal gesproken gaat, zou ik maar zeggen. Hebben we als eerder wel een vergelijkbaar kabinet gehad? Nou, ik kan het me eigenlijk niet herinneren. Wat het kabinet natuurlijk ook bijzonder maakt, is dat het dat 3 van de 4 partijen geen enkele ervaring hebben met regeren. En dat hebben we de afgelopen jaren echt niet gezien. Natuurlijk stak er af en toe een nieuwe partij de kop op. We hebben de LPF gehad in 2002. Die ging toen ook mee regeren. Dat heeft toen vrij kort geduurd. Er zijn natuurlijk ook wel eens nieuwe partijen die in een kabinet komen en die wel blijvertjes blijken te zijn. D66 is daar een voorbeeld van. Een partij die overigens alweer veel langer bestaat. Maar drie nieuwe partijen tegelijk in een kabinet, dat is echt heel erg bijzonder. Twee daarvan zijn echt heel nieuw. PVV is natuurlijk niet nieuw, maar heeft geen ervaring als regeringspartij. Dus dat maakt dat alleen al maakt deze coalitie tot een bijzonder avontuur. En wat ook heel bijzonder is voor deze coalitie, is dat dit op een andere manier heel erg afwijkend is. Kijk, al die partijen die in het verleden regeerden, die waren gebaseerd op een ideologie. Hè, of dat nou de christendemocratie was, de sociaaldemocratie of het liberalisme, of een van de aftakkingen daarvan. Die ideologie was de basis en de politiek leiders waren wel belangrijk. Maar als die ermee stopte om de een of andere reden, stond er altijd weer een nieuwe leider op binnen die traditie van die ideologie. Hè? Of je nou over Lubbers hebt of Balkenende of Wim Kok of Joop den Uyl. En nu heb je te maken met drie partijen die hebben als basis niet de ideologie, maar de persoon van de leider. En dan gaat het natuurlijk over Wilders en Omtzigt en Van der Plas. Als die drie er niet waren geweest, was hun partij er ook niet geweest. Nou, en dat is echt wel een afwijking ten opzichte van vorige coalities. En dat maakt het ook heel erg spannend of dit goed stabiel zal worden. Wilco, dankjewel. Roel Bolsjes, jij hebt iemand bij je die wel in voetsporen van voorgangers staat. D66-leider Rob Jetten. Ja, niet alleen D66-partijleider, maar hij is ook nog minister voor klimaat op dit moment, demissionair. Dat zit er over een aantal weken op. Bent u blij dat u verlost wordt? Het werd wel tijd dat deze demissionaire periode aan een eind kwam. Het is wel een beetje treurig dat dan moet met dit akkoord, dat vooral gebouwd is op een hele hoop loze beloftes en luchtkastelen. En dan ook nog eens met financieel drijfzand. Dus ik ben ook klaar om de oppositiebanken in te gaan namens D66. Ja, u bent niet de eerste die ik het woord financieel drijfzand hoor noemen. Is het echt zo erg, vindt u? Ja, kijk, er worden natuurlijk heel veel keuzes vooruitgeschoven. Er is een totaal gebrek aan daadkracht. En er worden allerlei miljarden ingeboekt op migratie of minder geld naar Europa, waarvan we eigenlijk nu al weten dat dat onrealistisch is. En dat betekent dat die nieuwe minister van Financiën er gewoon meteen aan de bak mag om die schatkist op orde te houden en binnen de Europese begrotingsregels te blijven. U verwijt de nieuwe coalitie gebrek aan daadkracht, maar die nieuwe coalitie verwijt u juist gebrek aan daadkracht. Er is nog steeds geen oplossing voor de stikstofproblemen. De wegen, het onderhoud gaat niet goed. Al dat soort dingen. Begrotingstekort, het geld, er wordt extra geld uitgetrokken. Het is niet duidelijk waar dat heen gaat. Bent u niet juist de reden, of uw kabinet juist niet de reden, dat deze coalitie nu is komen bovendrijven? Nou, kijk, we hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om een enorme inhaalslag te maken op bijvoorbeeld klimaat en natuurbescherming. En dat heb je niet van de een op de andere dag opgelost, maar we zijn wel op de goede weg. En nu trapt deze coalitie keihard op de rem. Ze kiezen nu voor meer mest en minder natuur. En daarmee komen vergunningen voor die noodzakelijke woningbouw alleen maar onder druk te staan. Dus er zijn grote verkiezingsbeloftes gedaan door deze vier partijen. Maar dat zal de komende tijd denk ik snel blijken dat echt loze beloftes bleken te zijn. De afgelopen jaren zat u aan de knoppen, heeft D66 ook dingen bereikt. Hoe gaat u zich opstellen in de oppositie? Nou, wij zullen echt keihard oppositie voeren tegen veel slechte plannen die er in dit akkoord zitten. Denk bijvoorbeeld aan de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw. Heel onverstandig, terwijl kinderen in Nederland moeite hebben met schrijven en rekenen. Maar D66 zal ook zelf met inhoudelijke plannen komen om te laten zien dat er een alternatief is voor het akkoord dat er nu ligt. En is er ook een plan waar u het mee eens bent in dit coalitieakkoord? Nou ja, er zitten een aantal afspraken in rondom bestuurlijke en democratische vernieuwing, waar wij natuurlijk ook al vele decennia voor knokken. Dus daar gaan we goed kijken naar de voorstellen die straks uit het kabinet gaan komen. Maar overal is het, vindt u het niet goed? Nou, ik heel eerlijk, ik ben vooral niet onder de indruk van deze 25 pagina's na 8 maanden praten. Er ligt eigenlijk heel erg weinig, terwijl er grote problemen voor het land zijn. Dank u wel. D66-leider Rob Jetten worden we. Tuur Elsinga, voorzitter van vakbond FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Een belangrijk thema in het akkoord is bestaanszekerheid. Een enkel voorbeeld was te horen bij partijleider Jessicus van de VVD en ook Omtzigt van NRC. We verlichten de lasten voor middeninkomens. En we zorgen ervoor dat werkenden straks voor de kinderopvang, dat bijna gratis is voor hen. Betekent ook dat we werken aan meer vaste contracten. Nederland is kampioen flexcontracten. Dat levert heel veel onzekerheid en bestaansonzekerheid op. Daar willen we maatregelen tegen nemen. Dat zijn dus een paar van de maatregelen tegen, of liever gezegd voor bestaanszekerheid, tegen bestaansonzekerheid. Hoe luistert u daarnaar? Nou ja, het is ten eerste goed dat ze doorgaan met al aangekondigd beleid, hè, van het bijna gratis maken van kinderopvang en het doorzetten van het makkelijke maken voor mensen om een zeker contract te krijgen. Hè. Dus de doorgeslagen flexte aanpak, dat is beleid onder het huidige kabinet. Dat wordt voortgezet, dat is goed. Maar ik hoor niks nieuws. Ik zie vooral een kabinet, als ik de plannen lees, dat bestaanszekerheid vooral vertaalt met een lastenverlichting. En dat is deels voor burgers en middeninkomens. Nou, we moeten kijken hoe dat wordt uitgepakt. Maar voor een heel groot gedeelte ook voor bedrijven en voor vermogenden. Terwijl er tegelijkertijd keihard wordt bezuinigd op de bestaanszekerheid. Door bezuiniging op sociale zekerheid, op de WW. We zien daarnaast hele forse bezuinigingen op de publieke zaak. Hè, terwijl juist herstel van de publieke sectoren zoals zorg en onderwijs keihard nodig zijn, wordt er keihard bezuinigd in die publieke sectoren. 1 op de 5 ambtenaren moet eruit. Nou, dat is echt gigantisch. Dat maakt alleen maar waarschijnlijk een minder betrouwbare overheid, ja, in plaats van dat er gebouwd wordt aan herstel. En daarnaast zien we echt een aanval op de solidariteit en op de vakbonden. Dus dat wij zijn enorm geschrokken. Waarom is dat een aanslag daarop? Nou, de aangekondigde bezuinigingen op de WW en de sociale zekerheid zijn natuurlijk een aanval op de solidariteit. Maar ook de solidariteit met de publieke sectorwerkers, hè, waar notabene een nul in wordt aangekondigd. Hè, dus ingrijpen in de vrijheid van onderhandelingen van de vakbonden. Ja, dat gaat ontzettend ver, terwijl er helemaal geen financiële noodzaak toe is. Hè, dat is in de jaren 80 wel eens. Het is een bezuinigingsmaatregel, zegt u. Het is een pure bezuinigingsmaatregel ten koste van de normale onderhandelingsvrijheid die werkgevers en werknemers hebben. Over de rug van de mensen in de publieke sector, waardoor het nog moeilijker zal zijn om mensen te vinden om dat noodzakelijke werk. En mensen waarvan we met z'n allen hebben staan applaudisseren omdat die doorwerkten in de zorg en in andere frontlinieberoepen. Maar dat zijn geen ambtenaren, toch? Dus het gaat toch niet over hun salaris? Nee, die nullijn gaat over de ambtenaren. Maar ook aangekondigde verbeteringen in de arbeidsmarktpositie in de zorg gaan niet door, worden geschrapt. Er zitten allerlei bezuinigingsmaatregelen, ook in de zorg. Er wordt 1 miljard op de langdurige op de langdurige zorg wordt er bezuinigd. En een record bezuiniging op het hoger onderwijs en het onderwijs. Ja, dat zijn echt verschrikkelijke dingen in deze tijd. En de plannen voor de arbeidsmigratie? Nou ja, kijk, dat de arbeidsmigratie. Dat ze het rapport Roemer verder willen uitvoeren. Dat is hoog tijd. Hè. Daar was het huidige kabinet ook mee bezig, maar dat duurt allemaal veel te lang. Ja, natuurlijk, wat eigenlijk betekent minder arbeidsmigranten in Nederland, hè? Nou ja, in elk geval de verdienmodellen, hè, waar werkgevers enorm profiteren over de rug van arbeidsmigranten. En daarmee ook oneerlijk, zullen we zeggen, concurreren en belonen. Dat moet echt stoppen. Hè. Dus daar moet echt iets gebeuren, dat is duidelijk. Dat daar nu iets wordt gedaan, dat is hoog tijd. Dank u wel, Tuur Elsinga, voorzitter van vakbond FNV. Hier is Jacco Vonhoff, voorzitter van de werkgeversvereniging MKB Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden het al over arbeidsmigratie die wordt ingeperkt volgens de plannen van dit nieuwe kabinet, volgens het regeerakkoord. Wat vindt u daarvan? Ja, ik kan daar wel genuanceerd in zijn. Dus waar Tuur Elsinga van FNV net eindigde, namelijk het rapport Roemer en de misstanden als het gaat om migratie, om arbeidsmigratie. Dus mensen die slecht wonen, slecht verdienen, weinig rechten hebben. Ja, weet je, daar zijn wij ook als georganiseerd werkgevers falikant tegen. Dus wij zijn ook erg voor het uitvoeren van het rapport Roemer. Dus daar zijn we het al gauw eens. Als het gaat om de indruk dat wij zonder arbeidsmigratie zouden kunnen in Nederland. Hè. 1 op de 8 banen in Nederland wordt gedaan door iemand die niet uit Nederland komt. Ja, dat baart mij zorgen. Maar de manier waarop de tekst is opgeschreven doet me toch goed. Want ze zeggen eigenlijk zoveel als we gaan heel goed kijken in welke sectoren er ruimte en behoefte is aan mensen van buiten. Techniek, de bouw, de zorg en zo kun je nog wel een paar takken van sport noemen. En daar is gewoon gerichte migratie, arbeidsmigratie nog steeds mogelijk. We willen geen We willen geen lage lonenland zijn. Hè. We willen niet hier mensen naartoe halen die onder onze eigen kostprijs gaan werken. Maar daar waar het nodig is, daar blijft arbeidsmigratie gewoon te doen. Ja, en ik denk dat dat, als je de discussie in de samenleving en ook in de Kamer de afgelopen tijd hebt gevolgd, is dit denk ik een redelijk goede uitkomst. Ja, toch willen ze wel het liefst het aantal arbeidsmigranten zoveel mogelijk beperken. Ik denk dat, ja, weet je, volgens mij willen we dat allemaal wel. Gaan alleen maar om huizen. Ja, we willen het misschien allemaal. Ja, maar ja, diezelfde huizen moeten we ook bouwen. En ook daar hebben we toch weer mensen van buiten voor nodig. Nee, ik denk dat we daar allemaal wel heel graag grip op willen hebben. Dat staat er ook. Maar we zien ook allemaal wel dat we het op dit moment zonder niet kunnen. En zeker als je even een beetje verder kijkt dan onze generatie. Je kijkt 10, 20 jaar verder. Dan neemt ons, demografisch neemt het aantal oudere mensen in Nederland alleen maar toe. Het aantal jongere mensen alleen maar af. En als we dan onze welvaartsstaat een beetje in de benen willen houden, zullen we echt goede modellen moeten vinden voor bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Wat vindt u verder van het akkoord over bijvoorbeeld het vestigingsklimaat? Nou ja, ik ben er. Ik hoorde net natuurlijk Tuur vanuit zijn perspectief. Ik hoorde daarvoor Rob Jetten vanuit zijn perspectief. En die klonken allebei erg negatief. Ik ben daar toch wat positiever over. Ik ben blij dat er eindelijk aandacht is voor de verdienkant van de Nederlandse economie, voor het ondernemerschap, voor de regio. Ik ben ook heel blij dat we het weer kunnen hebben over zaken als werken moet lonen. En dat de lasten niet alleen naar ondernemers gaan. En dat de overheid voor het eerst ook weer gewoon eens in zijn eigen vlees gaat snijden. He, je zult als je te veel geld uitgeeft ook je uitgaven onder controle moeten houden. En niet het bonnetje van de te veel uitgegeven euro's terug moeten sturen naar ondernemers die dat dan weer mogen dragen. En ja, ik lees in dit akkoord in ieder geval weer een heldere financiële lijn. Een scheiding tussen uitgaven en inkomsten. Ik ben best positief over wat hier staat. En vooral ben ik positief over alles wat er niet staat. Want ik denk namelijk dat dit aankomende kabinet, waar nog een heleboel moet gebeuren, denk ik, maar vooral aan de slag moet met de uitvoering. Er is heel veel, dat werd net ook al gezegd door Tuur, op de arbeidsmarkt. Er ligt al heel veel klaar. Heeft het voorgaande kabinet grote stappen al gemaakt. Laten we nou gewoon het beleid wat er ligt uitvoeren en niet weer allemaal nieuw beleid gaan bedenken. Dus alle aandacht voor de uitvoering. En dat is voor ondernemers fijn, want dan weten ze tenminste waar ze aan toe zijn. Hartelijk dank, Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Marjan Minnesmaan van Urgenda, goedemorgen. Goedemorgen. Want ja, ook over het klimaat gaat het in het akkoord. Hoe zijn die plannen gevallen? Nou, ik zie niet zo heel erg veel concrete plannen om klimaatverandering echt serieus aan te pakken. Want 75% van de mensen is bezorgd over klimaat. En ze zeggen we willen de mensen meer serieus nemen. Maar wat ze daar dan precies aan doen, dat zie ik niet. Ik zie wel de symboolpolitiek, we gaan weer 130 rijden. Maar dat is slecht voor het klimaat. Maar ook slecht voor stikstof. Dus dan, daar help je de boeren ook niet mee. Dus ik mis eigenlijk stap 1 een beetje een visie op de toekomst van Nederland en Europa. Waar willen we heen? En welke bedrijven horen daar wel bij en welke niet? En wat ga je daar dan precies aan doen? Dus ik zie een hele waslijst aan maatregelen. Ik heb vannacht om 14:30 26 pagina's doorgeploegd. En heel veel details, maar niet gewoon een verhaal van hier willen we heen met z'n allen. En waar de vorige spreker het over had, arbeidsmigratie beperken. Maar dan moet je ook zeggen van we stoppen met sierbloemen, we stoppen met slachthuizen, we stoppen met van alles en nog wat. Want we hebben die mensen dan niet meer. Dus de keuzes, waar wil je dan wel mensen voor inzetten en waar niet, dat zie ik niet. Nee. En ik denk dat natuur het grote onderspit delft in dit plan. Want op alle fronten wordt er niet zoveel rekening gehouden met natuur of afgeknabbeld. En dan zie ik dat ze naar een sterke rechtsstaat willen. Maar ik voorzie straks enorm veel rechtszaken, omdat ze allerlei dingen willen die helemaal niet kunnen. Die vorige ministers, die hebben natuurlijk alles geprobeerd over die derogatie in de landbouw en stikstof, et cetera. Ja, er wordt nu heel makkelijk gezegd van we gaan hiermee stoppen en dit doen we niet en dit veranderen. Maar dat kan gewoon niet, want we zitten in een heel bouwwerk van de Europese Unie, waar we ook heel afhankelijk van zijn, want diezelfde boeren exporteren gewoon het overgrote deel van hun producten. En dan moet je je ook aan de regels van de Europese Unie halen. Nou, dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. Het klimaatfonds, dat blijft in ieder geval wel overeind. Is dat dan toch een positief punt? Nou ja, ik zie niet zo goed nog waar het voor gebruikt gaat worden. Dus het zou mooi zijn, maar als het tot 4 kerncentrales gaat leiden, dan vind ik het wat minder, want dan zou ik het ergens anders voor inzetten. En dat bedoel ik ook met ik mis een visie van welke grote bedrijven wil je nou graag houden. En wil je dus gaan helpen met de overgang naar bijvoorbeeld groene waterstof, et cetera. Want ik ben er echt voor om die grote bedrijven te helpen. Maar dan moet je wel eerst bedenken wat je dan wel en niet wilt houden. En dat zie ik er niet in. Dus ik zie ook niet zo goed nog waar het klimaatfonds voor gebruikt gaat worden. Ja. Dus het zou een goed punt kunnen zijn, afhankelijk van waar het voor ingezet wordt. Caroline van der Plas van de BBB die was heel erg blij over rode diesel. Laten we even een klein stukje horen. De rode diesel keert terug. De rode diesel voor landbouw en voor de loonwerkers. De maximale snelheid naar 130 km per uur. We gaan de mestcrisis aanpakken. We gaan niet meer sturen op gedwongen krimp van de veestapel. En er komt geen gedwongen onteigening. Zij noemt heel stel dingen die zij zegt van, nou, dat vind ik fantastische punten. Wat betekent dit volgens u? Nou ja, de rode diesel en de 130 rijden is in ieder geval slecht voor het klimaat. Maar ook voor stikstof. Dus ik denk niet dat dat een heel goed idee is. En dat is ook gewoon symboolpolitiek. Want dat zijn natuurlijk niet de hele grote dingen die je moet aanpassen. Je ziet dus de hele tijd bijvoorbeeld van, we gaan voor de mensen wat doen. De luchtvaart moet echt minderen. Maar we gaan kijken of dat niet stiller en schoner kan. Nee, dat weten we al. Het kan de komende 20 jaar nog niet stiller en schoner. Dus je zult moeten minderen met die vliegtuigen. Maar dat zeggen ze dan weer niet. En dat geldt voor al die onderwerpen. Ja. Als de vorige minister van Landbouw iets had kunnen doen aan die mest, dan had hij dat echt gedaan. Maar dat kan dus niet. Dank u wel, Marjan Minnesma van Urgenda. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, we hebben het allemaal besproken, de kritiek van de oppositie. We hebben een paar maatschappelijke organisaties gehoord. Wat is jouw conclusie vanochtend? Ja, die nieuwe coalitie, waarvan we trouwens nog steeds niet weten wie de premier wordt, dat is in elk geval een heel andere dan die van de vorige 10, misschien 20 jaar. Dat waren allemaal wel middenkabinetten. Beetje links soms, iets vaker een beetje rechts. Nou, dit kabinet is echt rechts, met name doordat de PVV daar nu voor het eerst aan meedoet als grote winnaar van de verkiezingen vorig jaar. Nou, en de regeringspartijen die doen een aantal radicale keuzes die de voorgangers niet aandurfden. Bijvoorbeeld op het gebied van asiel, ook de nullijn voor ambtenaren. Grote vraag is, wat komt er allemaal van terecht? Want ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ze zijn onervaren. Er zijn ook nog rechters die erover gaan. Dus het kabinet geeft met dit profiel ook de oppositie de kans zich scherper te profileren. En wij als toeschouwer gaan ons niet vervelen de komende tijd. Wilco, dankjewel. Zometeen Spraakmakers. En dat begint met Stand.nl. Dan kunt u laten weten wat u er allemaal van vindt. Met Roos Abelman. Goedemorgen. De Nieuws BV, het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Is het zo'n verhaal? Maar doe het heel zoals je. En Stefan Komduur. Ik wil meteen met je even in het diepe duiken. Met persoonlijke gesprekken. Ik vind het heerlijk om naar ze te kijken hoe ze bloemen inkruipen en dan met hun kontje naar achter steken. Oké, keer ze rustig aan. O, Den Haag. In Zweden, in Finland, in Italië. Overal zie je hetzelfde fenomeen. En elke dag een druktemaker. Als je voor je beroep met een schild, een helm en een knuppel bovenhands op de schedels van demonstranten mag slaan, heb je geen medelijden nodig. De Nieuws BV van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Ik verwacht dat mensen echt denken dat er iets mis met mij is. Ik denk dat mensen misschien denken dat ik niet van mijn kinderen hou of dat ik niet voor mijn kinderen wil zorgen. Ja, jawel, ik hou hartstikke veel van ze. Ik zie ze ook heel graag. Maar ik hou niet van die moederrol. Vanavond, 22:30, VPRO NPO 2, de tweedok Spijtmoeders. NPO Radio 1, 11 uur. Elf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Ik dacht dat er een aankondiging zou komen. Anderhalf uur geleden is het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. Volgens PVV-leider Wilders gaat de zon weer schijnen in Nederland. Dames en heren, we schrijven geschiedenis vandaag. Dat doen we met elkaar als vier partijen. Een samenwerking waar ik me zeer op verheug. Maar ook de PVV, mijn eigen partij, komt in het kabinet. In het centrum van de macht. En wij zijn daar enorm trots op. We worden in één keer van de grootste oppositiepartij de grootste regeringspartij. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. Wilders noemde meerdere keren het strengste asielpakket ooit. Bezuinigingen op ontwikkelingshulp en een hardere aanpak van straatterreur. De leider van de PVV zei verder keihard voor Nederland en alle inwoners te willen gaan werken, ook voor wie niet op hem heeft gestemd. VVD-leider Jesselgus zei Nederland met het akkoord veiliger te willen maken in een wat zij noemde hele onrustige wereld. Want er is heel veel gaande in de wereld. En dat vraagt om een stabiel Nederland met een stabiel landsbestuur. Een stabiel landsbestuur dat ons land veilig houdt en onze vrijheden en onze manier van leven verdedigt en beschermt. In ons land en elders op de wereld. En mensen vragen terecht aandacht voor de zorgen en de problemen die zij elke dag ervaren en meemaken. En ze hebben ook zorgen over de politiek. En wij zien deze zorgen. En we pakken ze ook op. Volgens Jesselgus hebben de vier partijen vele verschillen kunnen overbruggen. NSC-leider Omtzigt benadrukte dat dit kabinet de bestaanszekerheid wil verbeteren. Een belangrijk thema voor zijn partij. Het is belangrijk dat we werken aan bestaanszekerheid. Dat is niet een abstract woordje in de grondwet. Dat is of je elke dag kunt rondkomen. Of je je boodschappen kunt betalen. Dat betekent dat we de energiebelasting een stukje verlagen. De accijnzen niet verhogen, want ze zouden met meer dan 20 cent omhoog gaan. Het betekent dat we ervoor zorgen dat er extra geld beschikbaar is voor die gezinnen die het ontzettend moeilijk hebben. Zoals u weet zijn er zelfs gezinnen die onder het bijstandsniveau leven door rare dingen in onze toeslagen en belastingen. Daar staan wij voor die mensen. BBB-leider Van der Plas sprak van drie fantastische bondgenoten en benadrukte een aantal punten uit het akkoord die belangrijk zijn voor haar partij en achterban die te maken hebben met landbouw. Hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd. En dat is hard nodig, want we hebben een probleem met voedselzekerheid in de wereld. De boeren hoeven niet de wereld te voeden in Nederland. Maar de boeren in Nederland kunnen wel helpen de wereld te voeden. Wij moeten ervoor zorgen dat we genoeg boeren houden. We gaan niet meer sturen op gedwongen krimp van de veestapel. En er komt geen gedwongen onteigening. Van der Plas benadrukte verder dat er extra geld gaat naar de ouderenzorg en dat de accijns op brandstof volgend jaar niet omhoog gaat. Blijer worden dus bij de vier coalitiepartijen. Bij de oppositie klinken er hele andere geluiden. Bijvoorbeeld bij de leider van de grootste oppositiepartij, Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Hij heeft felle woorden. Ik vind het rampzalig. Rampzalig voor werknemers, rampzalig voor de overheid. Het is op drijfzand gebouwd, bovendien allerlei aannames die ze niet kunnen onderbouwen. En ze hebben het over iets doen aan de bestaanszekerheid, ja, van directeuren en aandeelhouders. Die gaan ze spekken. Maar het wordt allemaal betaald met bezuinigingen op zorg en onderwijs. En dat zijn nou juist de zaken die essentieel zijn voor mensen die zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid. Bovendien, ze hebben alle vier beloofd, we gaan het minimumloon verhogen, doen ze niet.

NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Vanmorgen een wat gekortwiekte uitzending. En dat heeft uiteraard alles te maken met de presentatie van het hoofdlijnenakkoord in Den Haag eerder vanmorgen. Een half uur zijn we bij u tot 11:30. Bij mij aan tafel dit half uur. VVD-corrivé Ed Nijpels. Goedemorgen, meneer Nijpels. Goedemorgen, mevrouw Abelman. En zometeen wil ik uiteraard uitgebreid van u horen hoe u de ontwikkelingen in Den Haag beleeft. U heeft druk mee zitten schrijven tijdens de presentatie net, zag ik. Maar ook van u thuis wil ik graag weten wat u vindt van de plannen en van het feit dat dit rechtse kabinet er gaat komen. De partijen willen met hoop, lef en trots de problemen aanpakken. En wat betekent dit voor u? Hoop, lef en trots of wanhoop, angst en gêne? Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hoe we dat hebben gevierd? Nou, met applaus en tromgeroffel natuurlijk. Hoop, lef. Lef en trots. En trots heet. Nou, de fractie is heel enthousiast. Veel maatregelen die migranten moeten afschrikken om naar Nederland te komen. Eigen risico wordt gehalveerd. De omstreden spreidingswet wordt ingetrokken. Lastenverlichting voor mensen die werken. Het stikstofbeleid is niet overeind gebleven, met dank aan de BBB. En het is gewoon fantastisch dat het kindje is geboren. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. Ed Nijpels, gisteren was er dan witte rook. En u heeft hier net naar de presentatie gekeken van waar ze uit zijn gekomen. Druk aantekeningen gemaakt, zoals ik al zei. En ik zag een paar trefwoorden even in mijn ooghoek. Wat heeft u opgeschreven? Nou, ik heb geprobeerd samen te vatten wat ik al vind. Er zitten natuurlijk een aantal positieve punten in. Maar ik vind het voor een deel vind ik het rancuneus. Van mensen waar toch al de klappen vallen. Rond vluchtelingen, et cetera. Die worden hard aangepakt. Dus het is populistisch. En het is ook een beetje lachwekkend af en toe. Als een van je speerpunten van een nieuw kabinet is. Dat we weer 130 kilometer mogen gaan rijden. Dat vind ik dat eerlijk gezegd een beetje ordinair. Het is slecht voor het milieu, slecht voor het klimaat. Het is slecht ook voor de verkeersveiligheid. Maar als je daar dan een hoofdpunt van beleid van maakt, dat vind ik eerlijk gezegd ordinair platvloers. Ja, maar u zegt, ik lees ook positieve punten? Ja, er staan een aantal punten in. En ik neem aan dat die afkomstig zijn van de Omtzigt over de rechtsstaat. Dat constitutionele hof. Het zwaar te laten wegen van de regionale stem. Een aantal maatregelen waardoor je juridische hindernissen worden weggenomen. Dat hele rijtje, dat spreekt mij buitengewoon aan. En gelukkig dan nog even het rijtje wat ze al hadden afgesproken, dat ze fatsoenlijk omgaan met de rechtsstaat. Maar dat is eigenlijk een overbodige belofte. Dat is de basis. Dat zou de basis moeten zijn. Maar ja, dit kabinet heeft er wel een week over moet onderhandelen. En dat is natuurlijk op zich al heel erg bedenkelijk. Ja, je moet toch vaststellen dat de PVV een heel belangrijke stempel op dit regeerakkoord heeft. En als VVD spreekt mij dat niet aan. Nog sterker vind ik dat zorgelijk. Ja, over de PVV gesproken. Geert Wilders die zei de zon gaat weer schijnen in Nederland. Wat vindt u? Geldt dat ook voor u? Nee, dat geldt voor mij niet. Ik behoor tot degene in mijn partij die vinden dat je niet had moeten samenwerken met de PVV. Een PVV met een leider die veroordeeld is tot in de hoogste instantie vanwege groepshaat. Die kopvolle tax wilde instellen. Die een miljoen Nederlanders stemrecht wilde afnemen, die een verbod wilde op de Koran. Ja, met zo iemand ook al zegt, ik stop het even in de koelkast. Ja. Dan moet je eigenlijk toch niet meer willen samenwerken. Ja, en toch, dat hebben ze wel gedaan. Of althans, dat heeft deze VVD-fractie gedaan. Nu ligt er een akkoord. Dit heeft u ook kunnen lezen. Kijkt u nu anders naar die samenwerking, nu u weet wat de plannen zijn? Nee, op een aantal punten is mijn zorg is gewoon bevestigd. Er staan een aantal dingen die ik gewoon niet goed vind. Bijvoorbeeld het landbouwbeleid, het hele stikstofbeleid. Daar wordt toch voor een deel teruggedraaid. Terwijl de rechter keer op keer het kabinet ongelijk heeft gegeven. Terwijl Europa zegt je moet het doen. Dan toch de illusie wekken dat het anders kan. Dat is denk ik gewoon de mensen laten geloven in dromen. Ja. In een fatum organa die niet bestaat. Maar de zorg die u had aan het begin, toen ze begonnen met praten na de verkiezingen, die heeft u nu nog steeds na het lezen van dit akkoord. Gaat, met er niet anders over gaan denken. Er zijn een aantal verkeerde dingen in dit akkoord. Ja. Ik noemde al het stikstofbeleid, het landbouwbeleid. Ook denken dat je in Europa door dingen voor elkaar kunt krijgen, terwijl Nederland al jarenlang de kantjes ervan afloopt. Neem ook de bezuinigingen op onderwijs. Hè. Onderwijs zou eigenlijk centraal moeten staan. Er staat helemaal nauwelijks iets in over onderwijs, over extra uitgaven. De natuur. Mm-hmm. Wordt ook is het dan een bezuiniging op onderwijs als er niets in staat over extra uitgaven? Wat zei u? Is het dan per se een bezuiniging op onderwijs als er niets in staat over extra uitgaven? Dat maakt het onduidelijk. Maar ja. In ieder geval, onderwijs is op dit moment, als je kijkt naar de meest recente cijfers over de leesachterstand van 15-jarigen, mm-hmm. die een derde daarvan kan geen brief lezen. Ja. Daar komt wel meer focus op, hè, volgens dit hoofdlijnenakkoord. Ja, meer focus, maar er wordt natuurlijk geen geld bij gegeven. En er is natuurlijk één groot probleem. Mm-hmm. En dat is dat we te weinig onderwijzers hebben. Ja. En dat we te weinig zorg kunnen geven, ja. omdat er geld Het geld ontbreekt op dat punt. Nou, sowieso ontbreekt eigenlijk een financiële paragraaf bij dit hoofdlijnenakkoord. Ja, nou, er wordt gezegd dat er een bijlage bij zit. Maar die bijlage kun je nog niet downloaden. Dus we moeten kijken hoe alles moet worden gefinancierd. Hebben wij nog niet kunnen zien. Nee. Dylan Jesselgus, VVD-partijleider, heeft ook vanmorgen weer een aantal keer het over een centrumrechtse koers, een centrumrechts kabinet. Dekt dat de lading wat u betreft? Nee, want het is geen centrumrechts, het is een centrum-extreemrechts. Want de PVV is een extreemrechtse partij. Dat betekent dat als ik mij bezwaar tegelijkertijd als VVD, mm-hmm. de VVD heeft dus een samenwerking met een extreem rechtse partij. Maar is het dan een extreem rechts kabinet wat u betreft? Het is een extreem rechts centrum schuinstreep rechts kabinet. Ja, dat is ingewikkeld. Ja, nee, dat is ingewikkeld, maar het is wel zo natuurlijk. Want als je dan de PVV, als je de BBB beschouwt als rechts, de VVD hoort, de liberale partij hoort per definitie thuis in het centrum. De PVV is extreem rechts. Dus als we het makkelijk willen maken, is het samenwerking tussen een centrumpartijen en een extreem rechtse partij als de PVV. Gaan we kijken naar wat u thuis ervaart op dit moment. Is het hoop, lef en trots of wanhoop, angst en gêne? We hebben heel veel reacties gekregen vandaag. We kunnen ze helaas niet allemaal meenemen. Ik zal er een paar in ieder geval vast even voorlezen. Niels Meijer zegt, dit kan geen goed kabinet zijn, want ze gaan 4 kernreactors plaatsen. Marie Kerkhoff zegt, mooi akkoord. Medisch-ethisch blijft het zoals het is. Boeren, vissers en andere ondernemers krijgen weer de ruimte om te ondernemen. Onno Lieland zegt, ik ben blij als we van het huidige kabinet af zijn, maar wel bezorgd of wat komt niet erger is. Maar erger dan Rutte en Van der Wal is toch nauwelijks mogelijk. En Albert Dolfing zegt, mooi man. En ook al die voorspelbare zure reacties, zegt Albert. Gaan we naar Chris Gulikers. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent vrachtwagenchauffeur, stemde ook op de PVV. Ja. Wat gaat het nieuwe akkoord voor u betekenen? Bent u er gelukkig mee? Nou, ik ben er heel gelukkig mee. En ik zou me eigenlijk, als ik de heer Nijpels zo hoor vertellen, zou ik me wel eens een keer afvragen of deze meneer nog wel eens een keer buiten het dorp komt waar hij woont. Want ik kom eigenlijk een beetje zo door, ja, noem het maar Europa. En als ik zie hoe wij zijn teruggedrongen en als chauffeur in het buitenland, wij worden overspoeld met mensen vanuit het oosten. Hier in Nederland worden ze overal aangenomen en worden ze op pad gestuurd voor een schamel loontje. Mm-hmm. En ik vraag me bij wijze af, ze hebben zich voor een tijdje terug, hebben ze zich weer moeten verontschuldigen voor het slavenarbeid. Hier hebben we dagelijks als chauffeur mee te maken. Ja. Met de moderne slavernij. En ze doen daar helemaal niks aan. En ze kunnen er over een paar jaar, over een paar weken, over een paar mm-hmm. maanden, kunnen ze weer verontschuldigingen maken. Ja. En dan naar hun eigen EU-bondgenoten, Polen, Roemenië, Letlanders, noem maar wat op. En wat de immigratie aangaat, kijk naar de tv, meneer Nijpels, wat in Den Haag en op die universiteiten is gebeurd. Mensen uit Eritrea, wat daar de boel slopen, die zijn niet naar hier gekomen uit goede wil. Of omdat ze het zo erg hebben. Nee, ze hebben geen fatsoen. Ik heb op de universiteiten geen Eritreërs gezien. Maar ik wilde even naar u persoonlijk toe. Want u zegt, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik ervaar druk vanuit arbeidsmigranten als het gaat om mijn werk. Klopt dat? Wij hebben de helft van ons werk verloren. Wij komen helemaal niet meer in aanmerking voor een normale betaalbare prijs om een rit te doen naar Frankrijk of Italië. Waarom? Omdat de lange afstand, daar zijn wij als chauffeur, als Nederlands, waar we altijd zo trots op waren, mm-hmm. de transport- en logistieke sector. Wij waren de beste. Ja. Wij zijn te duur. Wij kunnen niet concurreren. Als ik iemand voor 1600 euro voor 3 weken op pad ga sturen, dan ga ik toch niet Jan, Jaap of Kees op pad sturen voor 3000 euro nee. of meer. Maar denkt u dan dat wat u nu leest, denkt u dan dat uw situatie gaat verbeteren in dat opzicht? Nou, als we het hebben over arbeidsimmigratie te minderen, dan wil dat zeggen, denk eens een keer aan mensen wat hier in de WW zitten. Mm-hmm. Ik spreek gewoon mensen die zeggen gewoon van, ik zit in de WW of ik zit in de sanering. Ja. Ik ga niet werken, ik doe een beetje bijbeunen en ik heb meer. Ja. Als tot ik zeg maar krijg als ik aan de slag ga. Ja. We stimuleren de mensen niet. Ik kom bij de depots van Albert Heijn, Lidl en noem ze maar op. Ik word daar alleen maar aangesproken in het Pools. En waarom? Omdat wij zelf Nederlanders te lui zijn om te werken. Wij willen daar niet werken, terwijl het werk is wat netjes, warm, fatsoenlijk. Maar we willen niet meer werken, we krijgen ze niet aan de slag. Dank u wel, Chris Krullikers was. Zie dus tevreden is met wat hij leest in dit akkoord. Piet van Egmond, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft de PVV gestemd, maar u vertelde vanmorgen ook in onze redactie dat het waarschijnlijk ook de laatste keer is. Waarom? Ja, ik ben verbijsterd. Voor de zoveelste keer gaan, laat ik zeggen, de belasting voor de werkenden. Bent u daar nog? Oh, hij is weggevallen, hoor ik. We gaan naar Harriette Grijdanus. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent niet blij met het nieuwe akkoord, die liet u ons vanmorgen weten. U ziet vooral dat er bezuinigd wordt op zaken die u belangrijk vindt. Kunt u een paar voorbeelden noemen? Nou, in ieder geval op de milieu... Op de milieutoestanden maak ik me erg veel zorgen over dat daar minder aan gedaan wordt dan oorspronkelijk afgesproken is. Ik maak me erg veel zorgen over de mentaliteit die er op het ogenblik is ten opzichte van vluchtelingen. En er worden ook op de zorg, wordt wel gezegd, wat er meer besteed wordt en... Dat is in praktijk stelt dat bijna niks voor. En het onderwijs wordt ook flink op bezuinigd. Terwijl dat nou juist het fundament is van je hele economie. Is behoorlijk opgeleide mensen. Ja, ik lees niks over bezuinigingen zelf hoor op het onderwijs, als ik eerlijk ben. Oh, ik had begrepen dat het onderwijs inderdaad dat daar minder geld voor zou komen. Maar dat heb ik misschien verkeerd begrepen. En wat betekent het nieuwe akkoord voor u persoonlijk? Ja, voor me... Ik zit er financieel redelijk goed bij, dus ik heb daar zelf verder weinig last van. Ja, inderdaad, met de achteruitgang van het milieu, dat heeft natuurlijk op termijn enorm veel problemen. Ja. En ik vind inderdaad de polarisatie, ook ten opzichte van mensen die met allochtone achtergrond of immigranten of vluchtelingen, dat die stemmingmakerij, vind ik erg zorgelijk. Dank u wel, Harriette Grijdanus was dat. Ga ik terug naar Piet van Egmond. Welkom terug. Ja, daar ben ik weer. Ja, u was aan het vertellen dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat u op de PVV stemt. Terwijl, nou, het is toch de grootste regeringspartij nu. Ja, ik ben verbijsterd. Ik bedoel, voor de zoveelste keer krijgen de mensen die werken, die krijgen dus een belastingfaciliteit, waardoor ze meer overhouden. Maar de bejaarden, die worden totaal niet genoemd met het inkomstenplaatje. Laatst was in alle kranten werd er een perspectief gegeven over de laatste 20 jaar, 15 jaar. En mensen in de arbeidsloon die hadden zo'n 30% erbij gekregen. AOW niks. En Wilders heeft altijd gezegd, de mensen die het hebben opgebouwd, et cetera, et cetera. Nou, je ziet dat je krijgt helemaal 3 keer niks erbij. Nee. Wij worden het AOW komt niet voor in het hoofdlijnenakkoord. We worden weer achtergesteld met die belastingmaatregelen, keer op keer. Terwijl een AOW, die kan niet bijverdienen. Mm-hmm. Dus het is gewoon zo onrechtvaardig als ik weet niet hoe. Ja. En we zien nu dus dat blabla verhaal van Wilders en van der Plas. Het is goedkope retoriek, want je krijgt er niets bij. Je wordt weer gediscrimineerd. Maar meneer Van Egmond, was dan die AOW de reden om op de PVV te stemmen? Staan er geen andere afspraken in het akkoord waar u wel blij mee bent? Nee, er werd gesteld van iedereen gelijk. We gaan wat doen, et cetera, et cetera. Nou, de eerste maatregel die komt, en dat valt dan rauw op je dak, is van luister eens, die groep die wordt weer gediscrimineerd. Nou, dat geeft een klap in je vertrouwen. Ja. Dan zeg je, jongens, luister eens, ik vertrouw het niet meer. Dank u wel, Piet van Egmond was dat. Ja, meneer Nijpels, dat is ook een beetje het ingewikkelde misschien wel aan dit hoofdlijnenakkoord. Het is niet compleet nog. Nee, het is niet compleet. Ik heb net nog even die onderwijsparagraaf doorgelezen. Ja, maar dank u wel. Daar staat helemaal niets in over extra geld. Er staat wel in dat geld herschikt moet worden en dat een aantal dingen moeten stoppen. Maar er staat niet in minder geld. Er staat niet in minder geld, maar zei, als je kijkt naar de plannen, dan zou die alleen maar moeten leiden tot meer geld. Maar er wordt met geen woord over gerept. Nee. En goed, ja, nogmaals, die financiële paragraaf, die mist dus. Dus we kunnen ook niet checken Hoe dat dan werkelijk zit. Nee. En als het gaat om uw portefeuille, dat is natuurlijk ook klimaat. Als je daarnaar kijkt, dan is het goede nieuws, zou je zeggen, dat klimaatfonds dat blijft. Die klimaatdoelen, die blijven. Ja, nou, dat mooie is dat het klimaatfonds blijft. Er wordt wel wat geld uitgehaald, maar dat wordt voor een deel toch wel besteed aan dingen die gerelateerd zijn aan de energietransitie. En als het gaat over de doelen, ja, dat heeft het kabinet eigenlijk nauwelijks iets over te vertellen. Want die doelen zijn gelukkig in Europees verband vastgesteld. Ja, maar die waren ambitieuzer onder het vorige kabinet. Die waren ambitieuzer, maar Europa die gaat ze nu verder ook nog aanscherpen. Dat heeft onze eigen Wopke, heeft dat toen hij destijds werd aangesteld als eurocommissaris, heeft hij dat beloofd. Dat heeft de commissie ook bekendgemaakt. Dus wat dat betreft zitten we gelukkig vast aan Europese regels. En daarom komt men in dit akkoord ook niet echt dat klimaatbeleid terugdringen. Dus wat dat betreft moeten we ervan uitgaan dat het overgrote deel van het klimaatbeleid gewoon overeind blijft, omdat het wordt verplicht door Europa. En bovendien, er wordt ook gezegd, we gaan door met de energietransitie. Mm-hmm. Dus ze proberen die terug te draaien. We gaan door met de elektrificering van het autobeleid. Ja, dus, de subsidie gaat er wel af, hè, in 2025. De subsidie gaat er wel af. Maar dan moeten auto's ook zo goedkoop zijn dat ze kunnen concurreren. Dus dat is eigenlijk niet het grootste probleem. Nee. Dus wat dat betreft, maar we moeten eventjes goed kijken wat er dan in de financiële paragraaf is geregeld. Ja. Lijkt er geen hele grote schade te zijn aangebracht. Maar wat wel gebeurt is natuurlijk het natuurbeleid. Daar gaat het nieuwe kabinet wel de randjes ervan aflopen. Ja. Want daar zie je toch een aantal maatregelen die gewoon simpelweg op neerkomen dat het natuurbeleid, natuurbehoud, natuurherstel gewoon veel minder aandacht gaan krijgen. En daarvoor gaan ze ook pleiten in Brussel of ze dat anders mogen inrichten. Ja, dat zijn overigens allemaal overbodige exercities. Hè? Want er staat wel gewoon 10 keer in. We gaan Europa proberen om een uitzonderingspositie te krijgen. Europa, als je geluk hebt, dan krijg je nog een bosje bloemen mee voor huis. Maar Europa zegt gewoon nee, vooral ik kom dan Nederland een hele slechte naam heeft als het gaat over handhaving van regels. Ja. We gaan naar Henk Holslag. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ex-ontwikkelingswerker. Hoe heeft u naar dit akkoord gekeken? Want er staat ook wel wat in over ontwikkelingssamenwerking. Namelijk, daar wordt wel op gekort, specifiek gezegd. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, nou ja, ik ben in ieder geval positief dat er een kabinet is. En gematigd positief over het asielplannen. Ja. Maar ik vind het wel triest dat er nog meer bezuinigd wordt op ontwikkelingshulp. En niet alleen triest, maar het is ook niet slim, denken wij. Want het is de enige structurele oplossing op lange termijn om die asielproblemen op te lossen. Is vrede, voedsel, water en werk in die landen waar de mensen vandaan komen. En Nederland heeft als geen ander land kennis over dat gebied. Ja. Dus wij kunnen daar veel bereiken. Dus het idee is, als je daar investeert, dan vluchten mensen minder. Is dat dan is dat de gedachte? Dat is op korte termijn niet zo. Hè? Dus als je daar investeert en mensen hebben meer geld, kunnen er nog meer hierheen komen. Dus daarom denk ik ook dat je het moet combineren met zorg dat mensen niet in die bootjes gaan stappen. Je moet voorkomen dat mensen hierheen komen. Maar de enige lange termijn oplossing daarvoor is dat er daar werk is en daar ontwikkeling. En dat kun je met ontwikkelingshulp wel degelijk bereiken. Ik heb zelf in projecten gewerkt waar met 2 miljoen hulp geld meer dan 100 miljoen euro verdiend is. Hè, door boeren die meer opbrengst hadden. Ja. Nou, het is ook nog een kwestie van fatsoen, hè? Ontwikkelingshulp. We proberen met onze grote welvaart mensen die het minder hebben, die in de problemen zitten, die te helpen. Het is ook een kwestie van een beetje normaal menselijk omgaan met goed, de overdaad die wij hebben. Geld is ook schaars. Dus er moet geld is ook schaars, maar uiteraard moeten keuzes worden gemaakt. Maar dan is de vraag of je die keuzes ten koste moet laten komen van de mensen die het toch al niet hebben. Dus ontwikkelingssamenwerking, dat is denk ik toch ook een vorm van beschaving. En je kunt altijd discussiëren over de hoogte van van dat bedrag. Maar dat het een vorm van beschaving is, dat mag toch eigenlijk niet ter discussie staan. Henk Holslag, dank u wel ook voor uw bijdrage. Gaan we naar Sandra Verbrugge. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent nu gepensioneerd, begrijp ik, maar u heeft hiervoor jarenlang in het onderwijs gewerkt. Zeker, u heeft dus met extra interesse die paragraaf onderwijs gelezen. Inderdaad, ja. En? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik, ondanks dat dit kabinet niet van mijn politieke kleur is, ik toch vind, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Ik vind dat ze echt een kans moeten hebben. Maar kijkend naar het onderwijs had ik heel graag gezien dat er meer een deltaplanachtig voornemen was geweest. Want ik vind dat het, dat heel, heel erg nodig is, dat er veel meer in de brede wordt gekeken naar het onderwijs. Mm-hmm. En wat ik heel wat zorgelijk vind, is dat er mag geen ruimte zijn voor het overdragen van antidemocratische en antirechtsstatelijke opvattingen. Ja. Dat vind ik, wat zijn dat precies? Wat verstaan zij daaronder en wat gebeurt er? Hoe willen ze dat nagaan? En wat gebeurt er als mensen dat doen terwijl iets doen wat hen niet aanstaat? Of hoe moet dat vorm krijgen? Dat heeft kortom nog, roept nog veel vragen bij u op. Dank u wel, Sandra Verbrugge, die specifiek dus keek naar die onderwijsparagraaf. Meneer Nijpels, het half uur vloog voorbij. We zijn er weer bijna aan het einde. Om het af te sluiten, volgende week is er een VVD-congres. En met welk doel gaat u daarheen? Wat gaat u zeggen? Wat wordt uw insteek? Nou, de fractie heeft inmiddels ingestemd met het regeerakkoord. Bij ons gaan congressen niet over het regeerakkoord, over deelname aan het kabinet. Ik kan me wel voorstellen dat er allerlei moties zullen worden ingediend door groeperingen die zeggen dat ze met punten minder tevreden zijn. Oh ja. Maar het politieke feit ligt er dat die fractie ja heeft gezegd, soms tegen Heug en Meug. Dus daar zal een congres niet veel meer aan kunnen veranderen. Nee, maar interessant wordt het wel, denk ik. Het wordt zeker interessant, ja. Want er zijn natuurlijk ook binnen de VVD een heleboel mensen die eigenlijk vinden dat die samenwerking met de PVV, dat we daarmee het verkeerde pad zijn ingeslagen. Dat de VVD een beetje naar rechts wordt getrokken door de huidige partijleider. Dank u wel, Ed Nijpels, voor uw komst naar de studio voor dit half uur. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de vraag: hoofdlijnenakkoord, betekent het voor u hoop, lef en trots of wanhoop, angst en gêne? We gaan zo naar Sven Kokkelman. Sven, wat ga jij doen vanmorgen? Ik ga praten met Dylan Jesselgus, de leider van de VVD, en Caroline van der Plas, de leider van de BBB. Dat is om 11:30. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dit was een programma van KRO.